da yapacağım yapıta usula bakma. Size bazı ipuçları vermek olacak. Bence görsel sanat yapısı kelimelerle tam olarak anlatılamaz. Anlamını yakalarken kaçırırız. Ancak usula aydınlatılabilir. Her sanatçının bir çalışma yöntemi vardır. Ben bir bütün olarak çalışıyorum. Şimdi dönüp o süreci yeniden yaşamaya, anımsamaya ve karşımda duran bu yapıtı usulunda dile getirmeye çalışacağım. Bilinç, anlam, duyarlılık, dile getirme, ne varsa o süreç içinde bir bütün. Belki bana gelenekçi sanatçı diyeceksin ama gerçek bu. Tüm bildiklerim, bilmediklerim ve unuttuklarım bir portada erimiş durumda. Şimdi ustal olarak bakıp, olabildiğince nesnel olup o süreci dile getirmek istiyorum. Onun için de bu yazıyı hazırladım. Konuşacağım o gün, yani bugün, bu durumda olmayabilirim. Kapanabilirim. Sizden gelen bir gürültü, zamansız bir tümce beni büsbütün kapatabilir. Hiçbir şey anımsamayabilirim. Çünkü bu kadar yakın bir zaman dilimi içinde usula bakmak ve nesnel olmak benim için güç. İkisinin arasındayım daha. Uslarken yaratma süreci, artı 7 aylık bir çalışma, artı duyarlılık devri daha yeni, anımsıyorum. En iyisi zorlamadan, hem yaratma sürecini anımsadıklarımla hem de uslamayı birlikte yürütmeye çalışmak. Bu akış içerisinde hangisi öne çıkarsa çıksın. Böyle bir ortam olmasaydı benim bu kadar kısa sürede bu işlere yönelmem düşünsel planda belki mümkün olmayacaktı. Kendi gerçeğimle ilgili ileriki çalışmalarım için kazanç olacak bazı noktalar kaçacaktı gözümden. İlginç olan hem uslama hem yaratma sürecinden kopmayıp ikisinin ortasında olmak. Böyle olanaklar vermesi, tartışmalara yol açması bakımından biz sanatçılar bu galeriye ve Rabia Hanım'a teşekkür etmeli ve değerini bilmeliyiz. Bu yazı da o süreçte yazılmış. Yani yapıtlarla aynı paralelde. Şimdi umarım bugün ortak bazı düşünceleri deşer ve tartışmalara yol açar, karşılıklı konuşuruz. Bence sanatçı kendi gerçeğiyle ilgili sergileme sırasında bile bilgiler toplayabilir. Her kendime ait bilgi bana başkalarını veriyor. İleriki çalışmalara ışık tutuyor, bilinçlendiriyor. Bunları yazmamın nedeni birbirimizle bir üst düzeyde anlaşacak olan biz sanatçıların çok az bir araya gelmesi. Tartışmıyoruz. Birbirimizden kopuğuz. Bence bu Türkiye sanatında da bir kopukluk oluşturabilir. Yapıta girmeden önce bu işi benden daha iyi yapacak düşünürlerimizin, eleştirmenlerimizin olmasını diliyorum. Ancak sanatçının kendini açıklamasının ayrı bir yönü olduğu kanısındayım. Süsün Onur, 1987, Maçka Sanat Galerisi. Sergi büyük ölçüde kayıtları dinleyerek oluştu. Arşivde burada sergi açmış birçok sanatçının sergiler sırasında yaptığı konuşmalar var. Dolayısıyla ben biraz bugün işi açmak ve süreci paylaşmak için hem arşivden bazı anları okuyarak, dinleyerek işin içine girebiliriz diye düşündüm. Belli konularda toparladım alıntıları. Elinizdeki kağıtlarda ortada var, eğer duymak zor olursa oradan da bakabiliriz. Şimdi mirasa dair alıntıları dinleyeceğiz. Her alıntıdan sonra bir miktar belki tartışabiliriz. Ya bambaşka bir zamandan geliyor sesler. Onların neler uyandırdığı ile ilgili konuşabiliriz. Eğer kuşaklar bugün bir şey bırakmasanız, eğer kuşaklara da daha iyi konuşamaz, daha iyi şeyler yazamazlar. Hangi önemli hamle kalıyor olan da çok önemli. Evet. Çok önemli. O bir olduğunun hazırlığı bizim her zaman Türkiye'de yaptığımızda demiş. Adamın 2000-2500 senelik geleneğini biz 100 senede buraya sokmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Yani bir yapıp ortaya çıkmaz. Bunun bir geçmişi vardı. Biz hepimiz. Ne dersek ki 700 yıldır Osmanlı İmparatorluğu'nun yükünü taşıyoruz. Bütün bu yüklerde kaynak nerelerde derseniz Roman, Bizans, Osmanlı, Selçuk bunlar hepsi bir amalgamıdır. Çok kaynaklar da çünkü beslenir. Başka bir kaynak geçiyor. O başka kaynak da yine Avrupa'yı. Bizimdeki sanat gelişimi hep şey oluyor, yani yavaş oluyor. Tren yakalanmıyor bir sözden. Çünkü bütün söylem İthal üzerine kurulur. Türkiye'de batıya borçlu olmadan ya Türkiye'de bir şey oluşturabiliyor muyuz? İçinlerin orijinalleri mücadelen mi? Başka bir gelenek bizimkisi. Başka bir gelenek. Ötekinden aşağıya yukarı değil. Gelenekin çok iyi kavramlandı. Türkiye'nin hiç değişmeyen içeriklerinden bir tanesi de hisse. Birisi ki ister bizli ister Selçuk Bey'in de askerliktir. Denemeyi görüştürmesi kanlandırdır. Ben bir takım olayları iyi gözlemlemişsem ve bunu uluslararası dilde bilerek kullanırsak başarılı bir şey yaparsın. Tanısın diye. Her zaman yapılır. Tarih içine gelen birçok bağlantı oluşmakta. Dolayısıyla yanıtın öncesi çoğu gözlemiş aslında. Benim görüşüme göre ben analiz yapmıyorum. Benimki sentez. Metin sanatını diyorum üç. Üç. Sembolize edersin. Üç adamdan oluşuyor. Bir, Leonardo. İki, Malevich. Üç, Sinan. Bütün bir dünyanın mirasına sahip bir sanatçı. Ama var mı? Acaba senin sesini alıyor mu? Batı sanat tarihi akımı içinde yer almış olmak veya olmamak bile o kadar önemli değil. Dışta kalan bir kuşlukla vuramıyorsunuz o tarihi. Yanlış tarihten de tarih. Bir geleceğini hatırlamıyorum. Mirası reddetme ve de aslında sıkı bir politik tavır olduğu için oradaki zemin aslında çok oynar. Bir şey çok enteresandı. Bu sadece yaklaşık 15-20 yıl önceki bir gerçeklik ve bu sanatçıların üretirken onların dertleri, kaygılarının ya aslında dünyanın karşısı olma, olmama tam onun sınırında bir andalar. Hep o geriden gelmiş olma hissi var ve bir noktada o yakalanacak. Biraz sonra onları da göreceğiz. Ama mesela onların derdi olmuş birçok şey bizi bugün hiç ilgilendirmiyor. Biz zaten dünyaya eklenmiş, yerimizi bulmuş bir yerden konuşuyoruz, üretiyoruz. Bütün bu bir miras bırakma dertleri var. Miras bırakırken konuştukları bunlar. Yani bunlar bugün nasıl rezone ediyor? Bunların bir anlamı var mı? Bizim için bile geride kalmış komik anlar mı? Endişeler mi? Bazısı. Bazısı yine de yani enteresan şeyler yaratabiliyor. Bugün bile üzerine düşünülebilir şeyler. Tabii hepsi değil. Aslında şey, yani sadece üzerinde oturdukları mirastan değil, aynı zamanda kendi işleriyle de bir mirasa entegre olmaktan, yani kendileri de o mirasın içine entegre olmaktan bahsediyorlar belli bir noktada. Sen o ikisini alt alta koyduğun zaman çok ilginç bir şeyler geldi benim aklıma ki, yani sadece işte biz işte Batı'nın dışında, Batı'nın influence'ı şu bu falan filan değil, aynı zamanda Batı'da bilinmek, Batı ama onu demek istemediğini herhalde anlayabilirim. Yani o sanata entegre olmanın da böyle bir önemli olduğunu görüyorum. Ki bugün o çok şey değil de. Evet. Biz evet, yani bizler ve onlar yani bugünün çok dışında bir mesele. Ama onun dışında daha kavramsal bazı fikir, yani şeyler var. Bir şeyler geldi. Onlar yani bugün bile yani zamansız şeyler onlar, zamansız cümleler. Bir şey enteresan, bir yandan kaynak gibi görürken bir yandan da yük gibi görme, o ikisi arasında gidip geliyor olma var. Bundan besleniyor muyuz yoksa bunu taşıyor muyuz? O enteresandı. Ve bir şekilde sergiye de bir taşıma olarak, yani çok fiziksel bir efor olarak girdi o. Bir de senin söylediğin kayda geçiyor olmak, yani neredeyse geleceği konuşuyorlar. Bir anlamda onları tekrar bugün duymak önemli oldu. Yani bugünkü konuşmanın nedeni biraz da oydu. Yani gerçekten o anda içinde bulundukları toplumda sadece o bir avuç insan orada konuşan ve sanki bunların hep kayda alınıyor olmasına dair bir bilinç var ama sanki geleceği konuşuyorlar aslında. Evet, burada şey mesela var, geleceği niye hatırlamıyoruz çok uzak. Bu konuşanlar bir Adnan Çöker, İpek, başka? Evet, bir kısmını ben tanımıyorum. Bir tane Beren Hanım var değil mi? Evet. Tabii ben yani kuşak olarak onların bir parça ulaştım, hocalarım oldu bir şekilde. Ve evet, şu mesela korkunç ağır bir şey. Yani bizde Rönesans olmadı ki. Bizde şu olmadı ki, bu olmadı ki. Dolayısıyla böyle inanılmaz boşluk ve ne yaparsan boş, ne yaparsan boş. Yani asla olamayacaksın. Yani sanat yapamayacaksın. Sanat yapma yetkisi sadece Avrupalılara. Kendileri böyle hissederlerdi. Onun da sebebini hep şuna bağlarım ben. Çok acıklı bir hikaye vardı ya çoğunun arkasında Cumhuriyet döneminde. Paris'e yollanıyorlar. Pek çok ressam, Adnan Çöker jenerasyonunun bir öncesi. Ve orada işte Dada hareketi var, muhteşem bir hareket var, sürrealizm var. Fakat bunlar ülke için, yani ulus devlet olma aşamasında kalıcı bir şeyler bulmak zorundaydılar. Onu da kübizmde ve empresyonizmde buluyorlar. Dolayısıyla o kalıcı şey, memleketin kültürünü inşa etmek için, o ulus kimliğini inşa etmek için o kalıcı şey, empresyonizm ve kübizmin parçaları Anadolu'nun çeşitli yerlerinde peyzajlara dönüştü ve böyle bir üslup edinildi. Ve ondan sonraki kuşak yine Paris'e ve Berlin'e ve Londra'ya yollandı. Fakat bu sefer artık üstlerinde bir ulus devlete hizmet misyonu yoktu. Biraz daha kendilerini hafiflemiş hissediyorlardı. Fakat bu sefer de sentez diye bir şey ortaya atmışlardı. Yani inanılmaz, benim için korkunç yüktür o. Çünkü o ağırlıktan çıkıncaya kadar öğrenciyken mesela çok develerdim. Böyle tapınırcasına model çalışılırdı. Neden olduğunu kimse sormazdı. Çünkü kalıcı bir şey. Kalıcı bir şey. Yani model çalışılabilir ama kalıcı olmak ne demek? Hakikaten şeydi, çok zordu kavramak benim için. Adnan Çöker grubunda da mesela o dönem içinde çok yazık bir şey tabii, figüratif soyut kavrası vardı ve neredeyse bu imanla falan ilgili bir şey haline getiriliyordu. Bu da kendilerini batıda seçtikleri kanalları entegre etmek için sanki bir fırsat gibiydi. Yani figürcüler dünyanın her yerinden, her kültürden çıkabilir çünkü ekspresyon var orada, ama soyut çıkamaz çünkü yani o dönem nasıl çıkıyorlar? Mesela Osmanlı işte şey mimarisinden çıkarak, soyutlamalar yaparak orada kendilerini bir yol buluyorlardı. Dolayısıyla bu şu ağırlık mesela beni kuşağım için sanıyorum çok belirgindir. Bizim geleneğimiz yok ki, bizde Rönesans yaşanmadı ki durumu. Yani sen şunu duysaydım rahatlayacaktım, keşke bizde Dada yaşansaydı denseydi mesela, kendimi daha rahat hissedecektim öğrenciyken. Tabii de insan adını koyamıyor ya, o kavramları açamıyor ve bu debelenip duruyordu bir sürü insan, benim gibi tabii debelenip duruyordu. Hani o gelecek kuşaklara bir şey bırakma konusu, onların oradan konuştukları yerden aslında size ne getiriyor bu merak ettim. Ben çünkü tam arada kalmıştım ve bundan böyle debelene kurtulmaya çalıştım ve gerçekten de o dönemde akademide çalışma, ha bir de şu vardı, siz o yükünüz de yok. Ressam olmak, yani sana ya sanatçı olursun ya da öldün yani. Gömül gitsin tabii. Bir üçüncü şey yoktu. Korkunç küçümsenirdi. Ve kime bakarak o modeller ortaya konmuştu? Yani zaten o insanlar da satış yapamazlardı. Öyle bir şeyleri yoktu. Ama akademi içinde her biri birer şey gibiydi yani. Müthiş oynarlardı yani. Cézanne'ı oynarlardı, Monet'i oynarlardı. Ben Paris'te Cité des Arts'a gittiğim zaman o sırada, Cité des Arts'da kalırken bütün bunun izlerini Paris'te buldum. Yani Paris nasıl bütün bunları o dönemde 20. yüzyıl başında bütün Batı dışındaki ülkelere savurmuş, bütün bu şeyi, bu davranış biçimini, yani işte konuşma biçimleri, birçok kelime şey Fransızcadan geliyor, davranış biçimleri, pikolar, bereler, her şey böyle Paris'te kafama oturdu. Aa, bu buradan çıktı ve böyle bir paroli gibi. Dolayısıyla kurdukları müthiş bir aura vardı. Ama bu bir yapay bir aura. Fakat o sırada bu çalışıyordu. Yani bu aura çalışıyordu. İnsanları müthiş bir şekilde etkiliyordu. Yani mesela Adnan Çöker benim hocam olmadı ama öğrencilerini çok etkiliyordu. Diller gibi, hayranlık içinde, içer gibi falan dinlerlerdi. Mesela o zaman usta hoca vardı, Neşet Günal benim seçtiğim atölyeydi. Ayda bir kere gelirse böyle herkes tır tır tırlar ve ağzından çıkacak bir lafa bakardı. Yani aura müthiş, tamam. Fakat arkasında ne var ve neden o öyle? Orada acayip bir şey vardı yani, bir boşluk ve o bir sanki bir paroli gibi sürekli oynuyorlardı. Akademideki büyü biraz da bununla kurulmuş bir şeydi. Dolayısıyla onlar işte Batı'ya karşı Osmanlı'yı, tabii bir de buradan dendiği zaman Osmanlı, Bizans falan deniyor ya, onlardan bir takım soyutlamalarla dünyaya bir şey vereceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla burada analiz, sentez, figür, soyutlama gibi şeyler çok büyük önemi vardı. Mesela kadın meselesi asla konuşulmadığı gibi daima hepimiz insanımız durumuyla üstü örtülürdü. Zaten Marx söylem içinde böyle bir şey yer yoktu. Ve oradan buraya bunlar size, siz duyduğunuz zaman ben dinledim çünkü hatırlıyorum bunları. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi onu merak ediyorum yani. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu anlattığınız akademi hikayesinin içerisinde tabii orada bir mainstream bir şey yaratıyor akademi ama o dönemde mesela Farnüsal Zeyt, Cihat Burak gibi, Aliye Berger gibi biraz daha onun dışında yani ana yoldan sapmış, yani hem kişilik olarak hem de sanatsal olarak sapmış sanatçılar da var. Mesela onlar da yani o akademinin dışında olmanın, yani bugün de mesela bugün o geriye doğru baktığımızda hakikaten çok büyük sanatçılar yani hem yaşamlarıyla hem sanatlarıyla ki biliyorsunuz işte Aliye Berger'in o İstisal sergisinde Yapı Kredi'de bütün akademide sanatçıların yapıtları değil de onun yapıtı işte ödül kazanıyor falan ve büyük olaylar çıkıyor. Akademinin bütün sanatçıları bunu bayağı bir aşağılıyorlar falan. Yani aslında bir de hani akademiyle birlikte bir de akademinin dışında olanlar var ki orada da bir heyecan verici başka bir üretimler de var aslında. Ama tabii sanat piyasası henüz kurulmadığı için yani onlar da sadece yani böyle daha naif bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. Sanat piyasası ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani çok bu batılaşma süreci içinde ve ulus devletle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir kimlik yaratmaları gerekiyordu. İran'da da aynı şey, Japonya'da da bütün batı dışındaki ülkelerin müzelerine gidip modernist dönemde her birinde Japon lokal figürleri kübis yöntemlerle ifade ediyor. Evet ama bu akademinin meselesi. Yani akademinin dışında olanlar var diyorum mesela. Onlar da işte orada da daha başka bir şey var. Yani işte bir Cihat Burak ya da şey örneğin düşünürseniz Farnüsal Zeyt falan gibi. Evet iyi ressamlardı fakat hiçbir yani, zaman Türkiye'de o dönemde bağımsız akademi dışında tabii var olabilen çok etkili bir figür hatırlamıyorum. Tabii Cihat Burak'ı da hatırlıyorum. Çok kendi başına kendi dünyası var falan filan ama akademi o kadar dominanttı ki bir çeşit resmi sanat üretiyordu aslında. 70'lere kadar mı diyorsun? Ne zamana kadar bu böyle? 80'den sonra da hatta şimdi de öyle olduğunu düşünüyorum. Çok öyle kapalı mi? Tabii. Çok kapalı bir dünya kurarak hala Sezan'lar çalışıyor. Hatta her Sezan görüşünde ağlayasım geliyor. Yani çünkü Sezan öyle bir anlatılır. Ama gücünü kaybetti neticede. En azından eskiden bütün ortamda süreç aynı. Ederken. Mesela şu çok garip bir şeydir. Süreç, eğitim süreci aynı. Yine Nü orada duruyor ve o Nü bir iki öğrenci dışında. Bunu izliyorum çünkü merak ediyorum. O Nü yine aynı şekilde çiziliyor. Mesela bütün biliyoruz hepimiz eğitim yöntemleri, beslen yöntemleri değişti, her şey alt üst oldu. Niye orada durabilir, hiç önemli değil. Ama bütün bu yöntemlerden habersiz bir şekilde hala o çiziliyor. Mesela ben ta 75-80 yılları içinde okudum ve o Niye'yi yapmayı reddetmiştim o şekilde. Arkasından hiçbir şey olmadı çünkü sanki o hala aynı duygu içinde. Yani onu yapmazsan olmaz. Eğer Batı sanatını öğrenmek istiyorsa onu yapacak ama neden yapacağımızı bilmiyorduk. Ben yani başka bir şey yaptım onun yerine ve çok şanslıydım. Mehmet Güler Yüz işte şey bir üçüncü kuşak geldi Avrupa'dan. Bunun içinde şey de var. Şükrü Aysan, Mehmet Güler Yüz işte bir grup insan. Onlar çok daha dinamikti, çok daha böyle isyankardı ve o adamlar geldiğinde Adnan Çöker'in tahtı biraz sarsıldı, işte daha Duşan falan sözü edilmeye başlandı. Çok iddialı bir öğrenci grubu vardı o zaman Serhat Kiraz, Ahmet Ökten. Bizde de Mehmet Güler Yüz böyle müthiş, aykırı, agresif, bütün kurulu düzenin dışında bir adam olarak müthiş şey bir adamdı. Yani hepimizi cesaretlendiren bir adamdı. O sırada bir kırılma oldu. Fakat onlar araştırma görevlisi olarak burs aldıktan sonra doğrudan doğruya kadroya geçmek istediler. Sonra akademideki o yerleşik düzen bunları dışarı attı istemedi. Kimisini de öğüttü hepimizin bildiği gibi. Yani o adamlar artık eskisi gibi değillerdi falan. Ben öyle bir temel tasarım aldım ki benim jenerasyonumda. O dönem içinde çağdaş olan her şeyi öğrendik. Hep beraber. Adı interdisipliner değildi ama biz böyle öğrendik. mesela bir sürü şey bir aradaydı ve bir sürü işte biliyorsunuz Temel Tasarım, Bauhaus stili, temel ne denir, basic şeyler vardır. Stile ait, renk bilmem ne, biz onların müthiş bir çeşitlilik içinde mimarlar hepsi karşımızda otururdu. Sonra birdenbire bu kısacık bir hafıza, neyse ki bana rastladı, birdenbire tekrar silindi. Sanırım o Altan Gürman'ın başlattığı. Altan Gürman, çünkü evet. Bir konuşma daha var, öğrencileri konuşuyorlar Altan Gürman'la ilgili ve onun o dönemde onu başlattığını söylüyorlar ve sonra onu kalktığını, belki çok kısa yaşamında oraya bıraktığı ufak bir şey var. Altan Gürman bütün bu grupla müthiş güzel bir ilişkisi vardı. Şimdi hiç gözünüzün önüne gelmeyebilir belki ama Kora Yarış mesela böyle motosikletiyle falan müthiş adamlardı o zaman. Yani şimdi nasıl bu hale geldiklerini bilmiyorum. Ve de şeydi, çok canlıydılar. Şadi Çalık vardı, biraz hatırlıyorum. Bu adamlar sıra dışı adamlardı ve etraflarına bir parça öğrenci topladılar. O anlamda yani bütün bu çok akademi geleneği tam orada kırılıyordu ki birdenbire tekrar her şeyi sindirdi ve 12 Eylül'den sonra eskisinden de daha beter bir şekilde bu eğitim sistemi kapandı. Çünkü biliyorsunuz Almanya'da da hala geçerli usta öğrenci sistemi, atölye sistemi. O sistem budur. Yani temelinde de hakikaten Avrupa vardı. Yani bir ustaya verildi, Bazalitz'e verildi o atölye. Ve şu ana kadar Almanya'da çok iyi çalışmıştır. Akademide hala o vardı fakat usta yoktu. Hani o aura dediğimiz şey aslında öğrenciyken bir parça hani yalan yanlış da olsa yaşadığıma seviniyorum. Çünkü insanın bir yerlere bir şey örnek bulmak, kendine bir şey bulmak ihtiyacı içindeyken Güler Yüz ve diğerleri çok iyiydiler o dönem içinde. Sonra herkes çok farklı yollara gitti. O yüzden sizde mesela bu geçmiş meselesi nasıl yankılanıyor sizde merak ediyorum. Çünkü onların bütün derdi geçmişimiz yok ki. Biz ipsiz sapsızız. Diyorlardı. İşte o yüzden. Tarihler ikinci ama çok istiyorum Volkan. Yani mesela tren şu an yakalanmıyor bir tür bu 2001 kayıp tarihi. Yani. Konuşma. Yani hani 2001'de tren yakalanmıyor bir türlü. Ama o jenerasyon için düşünürse onlar 70'den ayrı yani. Yani o yani içinden bir tür yakalanmıyor. Yani zincire ait bir hani referans belirtme ya da onunla bir ilişkilenme gibi bir şey hani 70'lerde 80'lerde falan almışım ama 2001'de artık bunun hala miras olarak düşünülmeye ya da ortaya koyulmaya bir şeyler aranması 2001 yılında. Tamam, aynı şeyler söylüyor. İçine bir an onlar yani sonuçta aslında onlar o akademik tasarımcı sizin özetlediğiniz şey yani onlar da daha önceki kuşaktan bunu miras alıyorlar yani bir ama daha önceki Osmanlı'da Osmanlı kuşak kim onlar Nazmi Ziyalar şunlar bunlar onlar da birinci kuşak Avrupa'ya gidip eğitim alıyorlar ve gördükleri evet. Bildikleri en büyük usta Cézanne ve Monet ve hatta bir grupta Bonnard'ı örnek alıyor Bedir Rahmi ve falan daha sonraki kuşakta dolayısıyla o dönemde Duchamp var. Bir sürü şey var, Paris i̇şte, sallanıyor. Evet, aynı şeyden bahsediyorum zaten. Yani onlar da hani oradaki işte sürekli bir batı, doğu, yani batı ve biz ikilemi, yani o sadece akademide işte yani sizin hocalarınız olmuş o kişilere özgü bir şey değil. Onların daha önceki işte Nazmi Ziyaları da vesaire ve daha da önceki Osmanlı, 19. yüzyıldaki Osmanlı ressamlarına falan da özgü bir şey. Yani o bayağı böyle bir 200 senelik sürekli bir batılılaşma hareketinin getirdiği bir mevzu tabii. Yani onu kolay kolay şey yapabilmek, yani çözebilmek mümkün değil ve sürekli ikili karşıtlıklar üzerinden düşünmüşler. Tabii sizin vurguladığınız gibi yani 2001'de de hala etkilerinin olması belki şu anda bile var, belki birileri konuşuyor bunları ama şu anda biz tabii çok mesafeyle bakıyoruz. Tabii mesela keywordsler var. Biri, hepiniz geçicisiniz, enstalasyonu yapıyorsanız. Tuval dışında yapılan her şeyin taklit olduğuna inanılırdı. 80'li yıllarda. Bunlar zaten yapıldı. Mesela çok duyardım, bu çok önemli. Bunlar zaten yapıldı. Çünkü tuval resminin orijinal olduğuna yürekten inanıyor. Ve onun dışında ne yaparsan yap, zaten yapıldı bunlar. Bir de 80'ler, 90'ların ortasına kadar. Enteresan bir şey var aslında burada bir de. Yani şimdi mesela bir akademiden bahsediyoruz ama akademi yani doğası gereği zaten hani akademik ve belli sınırları olan bir şey. Mesela bir Roma Akademisi'ni düşünün. Yani orada bir şey değişiyor mu? Hani bugün bile yani muhtemelen aynı eğitimi veriyorlar. Paris ve Almanya geleneği için de evet çok önemli. Yani genel olarak şeydir hani sonuçta bir şey Avrupa ülkelerinde mesela İtalya'da da olsun, Almanya'da ya da Paris'te evet. Bu şeyin çok etkisi var yani akademinin akademi olarak kalması etkisi ama bu akademinin içerisinde de akademiye karşı hani ve akademi dışı olma isteği ama yine de akademinin içinde olma isteği ve akademi okuma isteği de bir parça böyle enteresan bir şey gibi geliyor bana. Bence 12 Eylül'e kadar YÖK yasasından öncesinde yani o yapı hiç fena değildi çünkü ne demek usta? Yani o adam değişebilir yani sanatçı birikimine göre orada duruyor. Doçent ya da profesör olduğu için değil, sanatçı olduğu için onu atölye veriliyordu ve bunu hak etmek için bir şeyler yapacaktı. Fakat 80'den sonra bunlar biliyorsunuz bir gecede profesör oldular, doktora yapmadılar. Dolayısıyla research de bilmeyen, diğer üniversitede uygulanan kural onlara da uygulandı. Ve dolayısıyla zaten o usta-çırak ilişkisi, ustaya verilen atölye aurası paramparça olmuştu. Fakat o model hala mesela Almanlar bütün bu Bologna sürecine rağmen savunurlar. Ve çok haklı buluyorum çünkü çok başarılı oldu. Ayşe Ertmen hala Münster'de böyle bir şey yapıyor. Çok başarılı. Öğrenciler o hocayı seçiyor. Ben de isterdim ki böyle bir şeyim olsun. Seçim şansım ve hangi hocayla çalışacağımı ben seçeyim, o beni seçsin. Karşılıklı kararlar doğrultusunda ben biri, çünkü eğitim hiçbir zaman sanat eğitimini sistematize edemeyiz. Mümkün değil. Dolayısıyla Almanlar hala direniyorlar. İtalyanlar zaten çoktan kaybetmişti o şey, bitmişti. Ama işte o akademiye alternatif olan şeyler var. Yani bugün mesela işte Sabancı Üniversitesi'nde ya da başka okullarda, Bilgi Üniversitesi'nde falan. Yani akademinin dışında başka, yani sanatın daha görsel sanatlar adı altında. Yani akademi başka bir yapı ve akademiye alternatif olacak sanat okulu dediğimiz ya da işte görsel sanat okulu vesaire. Onlar başka bir yapı. Yok hayır, çok birbirini yani, taklit eden de elde kimin şey, yani mimarsanın üniversitesinden bahsetmiyorum da yani genel olarak akademinin zaten tanımı olarak... Başka hiçbir yerde iyi bir eğitim görmüyorum yani İstanbul'da hiç söz yok yok İstanbul açısından değil yani daha soyut olarak söylüyorum yani akademi doğası gereği... Valla alternatif zaten... olacaksa sanatçılar bir oraya gelip bir takım non-profit şeyler var onlarda çalışabiliyorlar onlarda yani ille de artık bir okulun kanadı altına girmek gerekmiyor ama bazı insanlar var ki bu research dediğimiz şey sanatçıların yaptığı türde doktora şu şunun gibi bunun gibi ki ben çok da inanıyorum bazı insanların böyle yeteneği olabiliyor ve hem bir yandan tipik bir akademisyen olarak değil ama farklı bir akademisyen tipi çizerek bütün bu birikime bir şeyler ekleyebiliyor ve dolayısıyla eğitimin modelini değiştirebiliyor. Yeni metodolojiler deneyebiliyor, bütün bunları açabiliyor ve aynı zamanda da sanatçı. Zaten günümüzde sizlere bakınca böyle farklı bir sanatçı tipi, okuyan, tartışan tipi gördüğüm için onlar da hep kendi ortamlarını yaratabiliyorlar. Yani akademi dediğimiz şey tabii bütün dünyanın her yerinde, Almanya dışında kurumsallaşmaya ve dogmatik olmaya çok müsait bir yapı gibi gözükse de bazı yerlerdeki Berlin'de mesela o sanatçıların gücüyle o dinamizmini koruyor ve hiçbir kurala sığmayan bir yapı var. Mesela dosyalara bakarak öğrenciyi alıyor, olmadık insanları alabiliyor. Tam boştan bu yana Almanya'da bu gelenek vardı. ÖSS puanı bilmem ne sorulmuyor yani. Dolayısıyla bu yapıyı dinamik tutmanın bir yolu vardı fakat 80 sonraki politik iklim içinde mümkün değildi zaten ve şimdi bütün üniversitelerin geldiği noktada zaten böyle bir atmosfer yaratabilmek hiç söz konusu değil. Alternatif bir şeyler olacaksa da bence bu çok resmi kurumların dışında bir şeyler olacaktır ve öyle yürüyecektir diye düşünüyorum. Yoksa akademinin ama şu andaki sanat ortamındaki düşünme biçimimizi, yaklaşım biçimimizin aslında hakikaten çok bilinçaltında bütün bu dinlediklerimiz var. Ben mesela gözlüyorum bunu. Hala. Size nasıl yansıtıyor bilmiyorum. O boşluktan geliyor işte o. Hani bu sterilist olma hikayesi, işte gönderme, miras yok çünkü. Alamıyor, reddetmek zorunda. Çünkü başka bir husus, başka bir işte form kazanıyor işte TC ile birlikte. Ben de bütün bu tartışmalarda bana şey işte böyle hani yapay bir miras oluşturma hemen acele işte bir şey oluşturuyorum. Çünkü Rönesans olmadı. Çok üzülüyorum. Hala çok üzülüyorum. İşte onu nasıl yaparız da işte atıyorum bu kuşağa işte hani bir miras bırak. Ayağını bir yere bassın. Ya evet. Uçamazsın böyle. Bütün halbuki sana uçmak demek. Mesela yani, hiç şey... Bir yere bağlamak gerekiyor. Yani. Bağlanman lazım. Denizcilik işletmelerinin logosu da çapadır ya. Parayla evet. Onun gibi bir şey işte böyle bir yere ait olma, işte bağlanma. Çünkü göçebesin zaten. Millet de göçebe. Bugünün sanatçıların biraz daha, yani ben sanatçı değilim sonuçta, baktığım zaman daha önceki kuşağı ve bugünün sanatçıları daha rahat ama daha önceki kuşak, hatta küratörler için bile bunu söyleyebiliriz, daha önceki küratörler ve bugünün küratörleri arasında daha öncekilerde bir ciddi bir öfkeli bir durum var aslında, ya yani bayağı öfkeliler çünkü belki çok içinde olduğunuz için ve çok yaşadığınız için. Bugün o rahatlamış, yani bugünün sanatçıları daha rahatlamış görüyorum ben. O da güzel bir şey tabii. Bence rahatlamaları imkansız çünkü çok ağır şeyler yaşıyoruz dünyada dolayısıyla. Hayır, o rahatlama yani az önce bahsettiğimiz... Eğitim baskı görmüyorlar. Yani az önce gördüğümüz konu doğrultusunda söylediğim bir şey. Yoksa dünyayla ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Yani daha relax bir şeyleri var yani. Sanatla ilgili çünkü daha önceki kuşakla işte yani sürekli birbirleriyle çatışmaları var. Yani böyle bir ciddi bir şey var. Mesela akademik gerilimler var. Onu yaşamıyorlar. Evet, soyutçular, figüratifçiler falan şey yani, ya da işte buna benzer pek çok görüş, tavır yani bu ya da geçmişi hatırladı mesela şimdi sizde de onu hani görebiliriz etkisini. Çünkü siz o kadar çok yaşamışsınız ve sıkıntısını çekmişsiniz ki yani. Hayır, o anlattım. Çok güzel bir dönem yaşadım ve orada bana müthiş kapılar açıldı ve ben klasik akademi eğitimin çok ötesinde bir şey yaptım. Ve orada çok takdir edildim. Ben 80 sonrası 12 Eylül'den sonra duvara çakıldım, yere çakıldım. Yani eğer akademi o formatta gitseydi, sürekli kendini böyle yenileyerek, sürekli böyle dinamik öğrencileri, farklı öğrencileri ortaya çıkarıp kollasalardı bence bu süre devam ederdi. Fakat yapamazlardı çünkü 80 darbesi müthiş tepesine indi akademi. Ya hepsi dümdüz, her şey hepimiz dümdüz olduk zaten. O inanılmaz bir dönemdi doğrusu. Yani çok şanslıyım. Hem bir yandan bunları gözlemledim. Hakikaten Paris'te gidip bütün bunların izlerini sürdüğüm zaman da kütüphanede çok iyi hissettim. O terminoloji, o jestler, nereden geldi? Bonar, Bedir Rahmi Kuşağı. Hem bunu fark ettim. Ya yani bunu yaşadım bir parça. Yani gözlemledim daha doğrusu. Arkasından da çok daha özgür bir dönem yaşadım ki o sırada yaptıklarım gerçekten çok büyük cesaret gerektiriyordu. Yani şimdi aynı cesarete sahip miyim emin değilim. Nasıl şımardım öyle? Yani desteklendim çünkü. Çok ciddi desteklendim. Benim gibi başka öğrenciler de vardı. Devam edemediler. Yani sağ kalanlar olmadı. Çünkü çok acı veren bir eğitim, sanat eğitimi. Yani ya sanatçısın ya da bir hiçsin. Mesela bir ikinci şey yok. Söz konusu değil. Marmara başka bir model çıkardı ortaya. Onlar zanaat yapıp, iş üretip bir de ressam olabiliyorlardı. Bizim kadar şiddetli yaşamadılar. Ama şunu çok iyi öğrendim. Gerçekten hala aynı şeye inanırım. Bazı şeyler de şiddet gerektirir. İnsanın kendine uyguladığı şiddet, yani sanat bence öyle bir şeydir. Ben bunu o zaman öğrendim. Fakat hayatın içinde öyle değildi. Yani o yüzden akademi geleneği benim o şeyle birlikte yaşanan, bütün o güler yüzler, o dinamikle yaşanan, başka sanat o zaman olağanüstü önemliydi. Bayağı farklı bir galericiydi o zaman, orada açılan sergiler. Dolayısıyla o kısa bir dönemde bir sürü insan bir sürü şeyi kokladı, bir sürü şeye girdi, çıktı falan. Önemli bir şeydi. Yani orada mesela artık ekspresyona sarıldıkları zaman, orada böyle çok bireysel bir şeye geçtik. Hani soyut ve figür gitti. İnsanlar okumaya Güler Yüz'le beraber. O Marksist şeyden biraz ayrılıp çünkü o çok belli sınırları olan bir şeydi. Ve orada hakikaten o hani Rönesans'ı yaşamadık ki umutsuzluklarıyla başa çıkılıyor gibiydi bir parça. Çünkü nedir o kendinle uğraşıyorsan o eksistansiyalist davranış çok aynı zamanda çok evrensel bir şey. Kendi dilini oluşturabilecek bir tavırdı. Ve işte Maçka Sanat'ın hafızasında da böyle bir şey var. Yani ben öğrenciyken yeni mezun olduğum zaman burada o bahsettiğim genç grubun buraya yansıttığı, burada taşıdığı birçok şey oldu. İsterseniz eğitim ve figürden soyuta geçişle ilgili bir takım kayıtlar var. Onları da dinleyelim. Zaten derinden birçok şey yine orada karşımıza çıkacak kendi kelimeleriyle. Akademizmde bir revolüsyon yapamamış Türkiye. Okulumuzun 100 yılda malum olduğu üzere daha okullar bile açılmamış. 1883 gelecek de sanayi lise mektebi açılacak. Orada da figür ütülür. Sonradan biraz da kompozisyona geçecek. Hepsi bu. Fakat hiçbir düşünce yok. Ya da bunların askeri okullarda öğrendikleri perspektif dersinde uygulama alanında bizim abidelerimizin iç ve dış görüntüleri olmaktaydı. Bunlar üzerinde sanatçı daha düşünmeyi bile öğrenmemiş. Bilgiler az, deneyler az. Hele Avrupa gibi 100 yıllarca figürle uğraşan bir Türkiye yok. Figürle yedim, hepsi. Kişi kazanmak isteyen faaliyetler sanki. 1909'da Avrupa'ya sanatçı gönderiliyor, genç sanatçı. Devlet eliyle oluyor bu. Bakın devlet boş geçmeyelim. 1920'lerde Türkiye 20. yüzyıla giriyor. Neyle giriyor? Biçim yenilemesiyle, figür yenilemesiyle giriyor. Bu eğitim 19. yüzyıl sonunun eğitimidir. Hiçbir figürasyon tecrübesi toplumun olmadan sadece okullarda öğretilenden sonra abstraksiyona geçti. 1950-60 dönemine ben Türk sanatının sentez dönemi diye bakıyorum. Yalnız soyutlamaya yönelen bir sanatçı zümresi değil, aynı zamanda bu soyutlamanın yanında kendi kaynaklarına daha ciddi olarak dönen Türk sanatçıları bu dönem içinde böyle bir soyut araştırmalara girmiş oluyor. Soyut nedir meselesi geliyor. Dolayısıyla bizim o zamanki soyut dediğimiz olayda geometrik bir soyutlama söz konusudur. Ben geometrik formları çok seviyorum. Geometrik soyut sanatın temelinde zaten böyle bir toplumsal bir olma, nesnel olma iddiası var. Hiçbir kimsenin tasarrufunda olmayan geometrik içlerde özgürce kullanabilir. Evrensel bilgiler ile ulaşmak için böyle bir kaynak seçmiş bulunuyorum ki dikkat ederseniz o kaynakta soyut bir kaynaktır. Daire ve karenin birleşimi şurada gördüğünüz bir form yapmakta. Üçgen, kare ve daire ile uğraşmıyorum. Üçgen, kare ve daire ile uğraşmıyorum. O ne kadar geometrikse benim bu resimlerimdeki kubbe de o kadar kubbedir. Aslında siz ona kubbe de diyebilirsiniz, deneyebilirsiniz de yarım bir takım küreler diyebilirsiniz. Şurada bir kubbe, Süleymaniye'nin kubbesi de olabilir. Silahlı kubbe, ayrı kubbe de olabilir. Avrupa'da hangi bir yapı da? Pardon, bu harfler baş harfleri konuşuyor. Nerede yazıyor? Kayıtların, evet. Ağacı. Adnan Türk'e. Çok ters. Benim için mesela bunu dinleyince bir de şey de çok enteresan. Birçoğumuz için o kadar yabancı ki bunlar şimdi bağlamlarından kopuk geliyor ama bütün bir iki saatin içinde dinlediğinizde bile ya niye bunlar bununla şu an bu kadar dert ediyorlar bu insanlar diye onu bile anlamakta zor çekiyorsun ama mesela bir yarım kürenin burada kubbe olması ama buna bakan dünya evrensel bir dil olarak onu kullanıyor ve onun kubbe olarak algılanmama ihtimali sadece Malevich'in kullandığı nasıl bir kareyse onu kullandığı da bir yarım küre aslında. Kubbe olmak zorunda değil. Kubbe bile olsa Ayasofya olmak zorunda değil. Avrupa'da bir binanın da olabilir. Yani o çok enteresan geldi. Soyut formun bile kendi dilini inşa etmeye çalışıyor ama ille de hem abstraction diyor hem de doğadan bir şey gönderme yapmak ve onu legalize etmek istiyor. İşte bir yerin tutulması gerekiyor. Ne kadar sürüyor? Kayıtlar, konuşmalar, gerçekten böyle başka bir zamanda onlar geliyor ve seni işgal ediyorlar. Yani işlere de biraz bağlamak gerekirse bu işin üçgen kare ve daire ile uğraşmıyorum oldu sonunda. Ve bir şekilde oradaki nesneler, her ne bu geometrik formlar olsalar da kimisi hazır nesne, kimisi çok vernaküler bir dilden geliyorlar ve Gökçe ile birlikte çalışıp Gökçe bunlarla debelendi aslında. Yani bizim mirasımız olan şey, eğer yani onlar bir takım nesnelere dönüşürler benim elimde ve o da onlarla uğraş, yani miras böyle didişilmesi, zaman zaman taşınması, zaman zaman imkana dönüşen bir şey. Yani bir şekilde benim için aslında bu formlar üzerinden onunla başa çıkmaya çalışmaya dönüştü. Adnan çok anlıyorsa bunları. Sen üçgenin ne olduğunu biliyor musun? Nereden geliyor üçgen? Hiç Rönesans yaşadın mı? Böyle kullanılır mı o? Hesabını ver. İşte her şeyin, her biçimin bir hesabını vermek gerekiyordu. Hangi mecraya vereceğimizi bilmiyorduk yani o sıralar. Ve şey, Deniz'le konuşanlardan biri de Seyhun Tıpuzlu, o şey geometrik formları çok seviyorum diyor ve çok enteresan bir figür biliyorum. Ben ilk başta bir de şöyle sesleri dinliyorum, resimlere bakıyorum ve bazı işler ilginç geliyor ve hem konuşuyor bana, kimisi de konuşmuyor. Seyhun Hanım'ın işleriyle uzun süre ilişki kuramadım. Ama ondan sonra şeyi fark, bu 2001'de yaptığı yerleştirme, ortak bellek diye. Onda hayatı boyunca geometrik formlarla uğraşıyor. Burada bundan önceki bir konuşmada geldi ve ben modernist kaldım, postmodernist olmayacağım dedi. Yani hayatını büyük bir ısrarla geometrik formlara adamış ve kütle, boşluk, yüzey bunlarla cebelleşmiş bir insan. Ve heykeli, ben ayrıca heykel benim için ayrı bir yer tuttuğu için buna çok saygı duyuyorum. Ve ama bu işinde mesela bu mekanla ilgili şey var. Buraya yerleştirme yapmak bile buraya yenik düşmek aslında. Çünkü bir şey dayatıyor ve onu üzerine almış oluyorsun buraya bir şey yerleştirdiğinde. Seyhun Hanım'ın ortak bellek işi bir oyuncağındaki geometrik formlardan oluşan bir oyuncak ve onlardan mimari formlar yaratılabiliyor. Onları 1:10 ölçekte büyütmüş ve sadece kenarlarını kullanmış. Bu üçgen aslında onun o işinden alınma bir parça. Ve onlarla sanat oynayabiliyor geldiğinde buraya seyirci. Ve o bence buraya getirmiş en büyük, en önemli çözümlerden biri aslında yerleşmeyen bir iş yapmak ve o işin burada hareket edebilmesine izin vermek. Daha önceden Seyhun Tıpuz o iş, yani buradaki işinin öncesi var mı? Daha önce başka bir yerde yapmış mı? Yoksa buraya ilk olarak... İlk defa burada yapmış o işi. Yerleşmiş. Ve yani İnci'nin de dediği gibi bir yandan enteresan bir şey bence. Bir kadın olarak o dönemde o geometrik soyutlamanın içinde kalmakta ısrar etmek. Çünkü niye bunu kırmızı yaptınız diye ısrarla soruluyor mesela. Niye kırmızı yaptığını açıklamak zorunda. Evet ama doğru düşünülür de o dönemde. Şimdi kavramsal sanata geçeceğiz. Kavramsal sanatla ilgili daha kısa bir alıntı tarzları da. Kavramsal sanatla sanatçıların yeri. Bu sanatçılar için mekan, Türkiye mekanı değil, yeryüzündeki ilişkisiyle yapmak lazım. Bir süre sonra bu iletişimden dolayı etkiler çabuk çabuk gelmeye başladı. Kavramlar formlara dönüşüyor. Acaba eser düşünceler ayrı olarak mı gelişiyor? Realizasyonla konsepsiyon arasında sıkı bağ o zaman oluşuyor. Entelektüel ve formel bağların çok sık olarak uyumunu görüyorum burada. Fikir de olgu var. Düşünsel hareketi ortaya çıkarıp bir olgu olarak ortaya koymak için yeterince alet yok sanatçının elinde. Nasıl ya? Alet, gerçekten alet mi diyoruz? İmkanlar olmadığını söylüyor. Burada da kavramsal sanata geçildiğinde bunun gerektirdiği bir altyapı var. Kütüphaneler, enstitüler, o tür bir altyapının olmayışının o düşünsel sanat yapmayı mümkün kılacak bir altyapı oluşturmadığını yani söylüyor. Burada da karşımıza şu mu çıkıyor? Kavramsal sanat olacaktı ama şu eksikler yüzünden olamıyor. Bir şey mi yaşandı? Onu bilmiyorum. Berenin öyle bir sıkıntısı var ama mesela buradaki ilk baştaki o Serhat Kiraz'ın kavramsal sanattaki yerine de çok çok önemli bir nota ve önceden hep böyle tren yakalanmıyorken ilk defa dünyayla eş zamanlı görüyorsun kendini. Yani dünyada kavramsal sanat yaşanıyorken 70'lerde başlamış belki ama hala aynı şey ve biz onun parçasıyız, eş zamanlı üretiyoruz. Ama o noktada da onun dünyada yeri ne olacak? O, yani şu anda burada bile anlaşılmıyor. Dünyada bir şey eklemlenebilecek mi? Ve bunu mesela şu anda SAD'daki kavramsal sanat sergisinde Cengiz Çekili, Ferhat Kiyos, TTT'yi de bir şekilde kavramsal sanat kanalının içinde gördüğümüz bir noktada bakıyoruz bunlara. Yani artık bu insanlar dünyadaki kanona da eklemleniyorlar. O zaman bunu soruyorlar böyle bir şey olacak mı diye. Ve şu anda da onun eklemlendiği anı görüyoruz aslında. Ama bu da ilgili başka bir şey var. Onlar da mesela kimisi kavramsal sanatı bir dine dönüştürdüler mesela. Çok bu çok mistifiye ettiler. Mesela mistifiye etmek böyle bir bağlamının çok ilginç gibi. Yani başından beri söylediğim şeylere çok güzel oturuyor. Yani. Tabii. Bağlanmak, yani adanmak ve onu mistifiye etmek. Her şeyin üstünde. Kaldı ki kavramsal sanattan bahsediyoruz. Yani çok zihinsel bir şey. Buna rağmen mistifiye edilebildi ve ama İnsanlar... çok güzel bir şey. Kavramsal sanat sonuçta bir yazıya ilişkin bir şey. Yani söze ilişkin bir şey. Yani işte kusut falan düşünürseniz yani... Ama her zaman bir düşünce... Yani böyle mistik elemanlar değil. Yani fenomenoloji ile çok bakılabilen bir şey kavramsal sanat. O yüzden de her zaman... Hayır, mistikliğe, felsefenin de aşıp bayağı bir... Dine dönüş. Yani grup, kapalı bir grup haline gelmek değil mi? Yani mistikliğe etmeklerden nasıl... Yani katiyen felsefi anlamda kullanmıyorum. Yani tam anlamıyla bir şey, kapalı devre, bir inanç sistemi, bir bağlılık. Yani fanatik bir şey. O kelimeyi kullanmak istemiyorum ama şu, yani izin buradaki projesinde, çünkü nihayet biz bir ruh çağırıyoruz ve ruhun ortasında tek başına bu yaşta bir insan olduğum için kaldım. Ya aracılık etmek istiyorum. Yapmadım demezsiniz. Medyum olmaya kalkarsak, şimdi bahsettik ya hani akademideki o ustalara duyulan, ustamıza, hocamıza duyduğumuz saygı, ya hem saygı hem böyle adanma, onun tarafından takdir edilmek için çıldırıyorduk falan. Ve böyle hep her bir dönemde sanatçıları belli seçimler doğrultusunda Türkiye mistifiye ediyor. Yani onları böyle yüceltiyor ve başka bir yere koyuyor. Ve o insanların kafasında bu sanatçı tipi nasıl böyle olmuş anlayamıyorsun. Yani ben Duşan'ın hayatını okuduğum zaman yani bir aydınlanma falan oldu önümde. Bonar'ın hayatını okuduğumda çok az çeviri vardı o zaman. Çok az yabancı kitap vardı yani. Bir de kimse söylemezdi. İnanılmaz bir şey. Onlar meğer insanmış falan. Bunlar bize insan değiliz şeyi çekiyorlardı. Yani biz başka Olimpos'ta oturuyoruz. Yani mesela Endemol'da da vardı mesela o mistifikasyon. Yani aslında ona yönelik de bir şeydi. Yani o çağlar fantastik. Başka ama biraz daha popüler. Mistifiye etmek derken yani her türlü konteksten ve kavramsallaştırmanın ötesinde başka bir düzleme taşınmasından bahsediyorum mesela. Ama bir marka, sanatçı... Ha? Marka gibi anlamlaması. Marka gibi de değil, bir inanç işte yani. Yani adanıyorsun. Şey mesela yani resim bölümünde sonuçta yani, eğitim aldım. Yani başka bir yerde, yani İstanbul'da işte. Hani işte Sezen resminin önünden geçerken hani eğilip geçmesen günah gibi bir şeydi. Yani o şey vardı, o refleks bizde. Yani öğretilen oydu çünkü onlar da onu öğrenmişti bir şekilde. Kavramsal sanatlı biraz böyle. Yani bizim elimizde ne geçerse ona böyle kendisinden daha fazla. Okuşan bu noktayı koydu ama bir dakika yani başka bir tane daha bile koyamaz. Halbuki yani mesela Bonar Akademi'nin Bedrahmi Atölyesi'ne böyle neredeyse 50 yıl hakim olmuş, Burun Uygur falan filan, Hanefiyete bir üslup var. Şimdi Bonar'ın hayatını okuyorsun, adam hayatı boyunca aynı Paris dairesinde 30 metrekarede yaşıyor. Karısı sinef hastası, sabahtan akşama kadar banyo yapıyor ve o küçücük dairenin kapısından sızan ışıkla resim yapıyor. Küçücük bir dünya, olağanüstü bir renk. Bunu böyle okuyunca falan böyle şok oldum. Yani bunun üzerine ne büyük şeyler kurulmuyor, büyük sanatçılıklar kurulmuyor. Yani sanatçı denen figürün yaşayabilen, hata yapabilen, yere düşebilen, çakılabilen, ondan sonra düşünen, çıldıran, bunalımları olan bir insan olduğunu ve bütün hayatın o içinden ve o ihtiyaçtan çıkıp geldiğini öğrenmiş oldum. Böylece çünkü o klişeler bir anda ondan uzaklaştırıyor insanı. Yani insan niye sanat yapar? Ve hepimiz biliyoruz ki ihtiyaçla ilgili bir şeydir bu. Ama o ihtiyaç meselesi hiçbir zaman Sartre'dan, Simone de Beauvoir'dan geçmezdi Mehmet Güler Yüz'e kadar. Ben kimim, neyim meselesi. Ki o dönemde tiyatroya da hakimdi bu anlayış. Dolayısıyla o çok önemliydi. Yani ben doğrusu böyle bir dönem yaşadığım için belki sağ kalanlardan biri oldum. Ama aynı şekilde kavramsal sanatta. Bunların arasında Füsun Onur'un inanılmaz ayrı bir yeri var. Mesela. Değil mi? Senelerce hiçbir şekilde yani yaptığı iş bütün bu tartıştığımız konular içinde tartışılmıyor. Fakat bir şekilde günümüze kadar bu kadar dinamik, bu kadar canlı kalabiliyor. Ya bundan sonraki alıntılar şeyle ilgili, sanat eseriyle ilgili, konuşmayla ilgili ve Füsun Onur'dan bu alıntı, mesela bu, inanamadım ben bunu okuduğumda. İşinle ilgili konuşuyorsun ve ne kadar samimi konuşabiliyorsun ve onu nasıl dile getirdiği açısından da çok enteresan ve bütün konuşmalarda o işle ilgili konuşulacak mı, işin yanında bir metin olacak mı? Yani bizim için çok daha bunu hiç sorgulamıyorum bile, bir metinle geliyor iş. Ve o metinle ilişki bir şekilde izleyici giriyor işin içine. Ama birçok, birazdan diyeceğiz anıza, yani sanatçı işiyle ilgili nasıl konuşur? Sanatçının niyeti ve sanatçının verdiği anlam ne demek? Bununla ilgili bir takım sorular ve alıntılar var, onları dinleyebiliriz şimdi. Yani sanatçımız kendi sanatının bir bölümüne açıklamak için konuşmaya başladı. Yaptığın işini bir de anlatmak durumunda oluyor. Ben sual nereye cevap verdiği tercih ediyorum. Senin ağzından daha kabaca desin, daha anlayacağız üzerine. Mümkünse anladığınız bildiğimiz yüzeyin arkasını görebilmek meselesine değinmek istiyorum. Heykele bağlılığım var benim. Evet. Mutlaka söylemeyeceğim. Sanatçının açıklaması ile yapıp son bulur. Onun üzerine daha fazla konuşursam o zaman alanı daraltıyorum. Sanatçıların konuşmasında bence yarar var. Birisi yapar, öbürü konuşur. Bu çok söylenir bir onun kendi. Yani şimdi biz burada oturup konuşuyoruz. Bunu aşağısı yapın, hatta ne? Bunu nereden aldın? Açık bırak. Çok güzelmiş. Ya, bilmiyorum, hepimizi ilgilendiren bir şey bu. İlginç geliyor bana ve ben inanamadım bunları duyunca. Çünkü çok konuşmuyoruz, düşünmüyoruz bunun üzerine. Direkt hazırlıyoruz basın bültenlerini ya da bir kurum bizim için hazırlıyor. Ya da zaten daha işi yaparken hemen formüle etmeye başlıyoruz. Bir akademik belli teorilerle onu okuyabiliyor. Ve yani Nazlı mesela basın bültenini yazarken ısrarla bir şekilde işlerin okumasını koymamaya özen gösterdik. Biraz da bu süreçten çıkan bir şeydi. Ama biz mesela bunu hiç şey yapmıyoruz, sorgulamıyoruz. Direkt bir metinle geliyor işlerimiz. Ve Füsun Onur işte en son sonra o yorumu açık bıraktım diyor. O mesela birçok şeyi ya da çok seyircinin neyle karşılaştığını bilmemesi onun işini işler yapan şey onun için. Ya ben kendi yani çok yeni bir kapitalist kişisiz ama mesela ben de bir şeyden atölye geleneğinden işte hocamı kendisi çekmiş. Beşten atölye tercih ediyor. Bizde mesela şöyle bir şey vardı yani yaptığın her şey yani işte kare koyuyorsan, üçgen koyuyorsan ya da her ne yapıyorsan onun hesabını vermen gerekiyor. İşte ama şöyle bir paradoksu da vardı işte ben de şeyi duydum hani biri yapar biri konuşur. Yani bu da sonra. Benim jenerasyonuma geldi bu yani. Yani bir yerde kadar da geldi. Evet. Hani hem bir şey istiyorsan hani hesabını vermen istiyor. Yaz. Bir yandan yazacaksan da, resim yaz. Evet bir yandan da susmanı da istiyor böyle. Bayağı saygı. Evet, evet, doğru haklısın. O yüzden mesela hani şu anda ben mesela aynı şeyi ben de düşünüyorum kendi şeyimde. Hani bazen bana fazla geliyor. Çünkü aldığım eğitim şey yapamıyorum yani. Böyle. Atamıyorsun yok ki. Be. Yok sayamıyorsun. Bazen yazma ihtiyacı duyuyorsun. Bazen fazla abarttığını düşünüyorsun. Ya da ne bileyim taşıdığını düşünüyorsun meseleyi. O yüzden susmanın daha iyi olacağını işte açık bırakmam daha iyi olur. Hani ben de onu daha iyi kullanmış değilim. Evet haklısın. Hala böyle bir şey var değil mi? Yani insan kendiyle ilgili konuşurken kendini analiz etmek istemiyor, kendini tarif etmek istemiyor. Ama bir yandan anlamasın istiyor. Ama bir yandan sen de kelimeleri seviyorsun, okuyorsun. Bir ara şey çok yapılırdı mesela 90'lı yıllarda. Deleuze Gattai'den giydiriliyordu. Her kız bir ona giydiriliyor, bir buna giydiriliyor ve o da öyle bir şey ki zaten cümleleri açık bıraktı. Herkese uyuyordu yani. Avrupa'da da böyle. Yani Deleuze Gattai'den bir pasaj al, giydir bitti, altına imza. Fakat hala hepimizin derdi, yani kendi işlerinle ilgili konuşurken hepimizin, bütün dünyadaki sanatçıların, herkes hem bir yandan okuyor, çalışıyor, değil mi? Bir şeyleri araştırıyor, research dediğimiz şeyi yapıyoruz. Bir yandan bunlar kelimelerle konuşulabilir, yazılabilir şeyler olabiliyor. Akademik olmayan bir tür yazılım üretmeye çalışıyorsun. Bir yandan eleştirmenler için de mesela, yani senin için bir sanatçı sana en zengin malzemeyi nasıl verebilir? Mesela biri hiç konuşmuyorsa, yani 60 sene önce bu hoş karşılanabilirdi aynı şekilde. Ya da biri hiç konuşmuyorsa mesela çok özgü, kendine özgü bir dünyası var, hafif sakin falan olabiliyor. Fakat şimdi sanatçılar konuşuyor ve herkesin kendine özgü bir dili oluşuyor ve artık korkmuyoruz. Mesela ben bu lafı çok şeydi, çok baskı vardı yani şey yapmamalısın, konuşacaksan resim yapamazsın. Zaten eğer resminde anlatmıyorsan bir de sen bunun üzerine konuşamazsın. Yani o resim tek başına ayakta durup her şeyi söyleyecek sana. Eğer sen konuşuyorsan demek ki resim eksik deniyordu. Ama hesabın da. Ha hesap, nasıl hesap veriyordu? bak ilginç o şimdi. Şeyleri veriyorsun, üslupla ve tutarlılıkla hesap. Bence o tutarlılık da çok önemli. Ha, değişmeyeceksin. Tutarlı oldukça o zaman hesabını vermiş oluyorsun. 10 sene önce ne yapıyorsan? Sen hep aynı şeyi yaptığında evet, o zaman hesabını vermiş çünkü oluyorsun. Çünkü o zaman her ressamın imzası var ya, o imzayı sen tepeden inme bir şey geliyor sana. Kökten iniyor sana ve o üslup, ama aynı zamanda Sezan varsa gerisinde, işte kübistler varsa tamam, sağlam temelleri var onun. Sağlam. İnşaat iyi, devam edebilirsin oluyor. Onun dışında hakikaten böyle sanatla ilgili konuşan, tatlı tatlı konuşan, ben hatırlamıyorum vallahi gençliğimde böyle biri var. Güler yüz çok şeydi, teatral bir adamdı. O çok hayattan konuştu. O biraz şeyle ilgiliydi işte, uçmayla, işte ne bileyim, bütün normları parçalamayla falan, hepsi lafta ve güzeldi yani, oynardı daha doğrusu. Onun dışında evet hala, ama bence sizin jenerasyonunuzda da, yani kendimi de dahil edersem şu anda üreten her yaştan sanatçı için hakikaten yazmak, konuşmak sorun olabiliyor. Ve sonunda herkes galiba o cesarete sahip oldu. Herkesin kendine özgü bir üslubu var. Herkesin kendine özgü. Şimdi eskiden akademik dünya ile sanat ortamı çok farklı idi. Ama Yıldız'daki durumda her şey değişti. Yani sanatçı hoca olabilir ve var olan akademik research, doktora kuralları değişebilir ki dünyada değişmiş çoktan, Avrupa'da. Ve dolayısıyla her doktora yapmaya kalkan, master yapmaya kalkan öğrencinin de bunu, konularını seçmesi ve bunu ortaya koyma biçiminin farklı olması gerektiğine karar verildi ve pek çok böyle tez çıktı ortaya. Ama bu sadece Yıldız'a yapılmış, başka hiçbir yerde yapılmıyor. Yapılmıyor da. 10 sene sonra da yapılmayacak, inanın bana. Olmayacak çünkü böyle şey. Dolayısıyla o dile sahip olamamak mesela çok kötü bir duygu. Röportaj yapıyorsun, ortalıktaki birkaç kelime, herkes aynı kelimelerle konuşuyor. Aynı kavramlarla konuşuyor. Bir de konuşmak aslında düşünmek, bir düşünme yöntemidir. Yani o yüzden sanatçıdan da konuyu düşünmeyi de almak gibi bir şey, yani konuşmasına izin vermemek. Hem öyle hem de sanatçı gibi yaşamak meselesi de vardı mesela o zaman. Bunun yanında. Yani sanatçı nasıl yaşar? O zaman tek tip bir model tarif edilirdi. Şimdi nasıl tarif ediyorsunuz bilmiyorum. Nasıl yaşıyorsunuz? Hangi saatlerde oturuyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Falan. Ben bir de şey, kurumlarda çalışanlara dönmek istiyorum bununla ilgili. Çünkü aslında biz sanatçılar kendileri yazdıkları kadar artık bir yandan bütün iş işler görünür olan kurumlar aracılığıyla ya galeri olsun ya bir takım nonprofit mekanlar olsun onlar aracılığıyla çıkıyorlar ve bu metinler de sanatçıyla birlikte kurum tarafından üretiliyor birçok durumda. Yani o süreçlerden belki kurumlarda olanlar bahsediyor. Yani hazır mı geliyor size sanatçıdan malzeme? O metinler nasıl oluşuyor? Sizin onlardaki rolünüz nedir? Yani gerçekten şu anda bence bunu sanatçının konuşmasını kurumdan bağımsız konuşamaz haldeyiz neredeyse. Çünkü yani kimse kendi sesiyle konuşmuyor tek başına. Her kuruma girdiğinde işler başka dillerle bir miktar açıklanabiliyor. Yani bununla ilgili de bir süreç yaşanıyor. Belki o tarafında olanlar daha farklı şeyler söyleyebilir mi? Kurumlar arasında biraz şey yapmak lazım. Yani işte SALT'ta mesela bir editörden geçiyor web sitesine çıkmaların cümletinden. Ama öte yandan mesela bir galeride mesela kendi deneyiminden konuşayım. İşte Rodeo'da sanatçıyla galerici otururdu. Karşılıklı yazarlardı yani. Bu böyle bir düşünce süreciydi onlar için. Bir araya gitti yani. Bu arada sergiyi kurduktan sonra yazıldı. Yani sergiyi kurmadan önce böyle bir şey değil. Ne yazıldı? İşte basın bülteni. Bizim mesela Sibel'le olan deneyimimizde geçenlerde yaptığımız sergide Sibel'le bayağı bir konuştuktan sonra o böyle ufak tefek e-mailleşmeler sonucunda falan ben bir araya getirmiş bulunduğumu. Ama o melez bir tekstti mesela basın bülteni değil çünkü değil, eskiler tabii, referans tabii. Veriyordu çok daha uzun bir şeydi. Tabii tabii zaten metin. Düşünüyorsun o melezlik gibi güzeldi bence ama mesela orada sizin yani sen istersen daha iyi açıklayabilirsin konteksin nerede oldu, nasıl oldu ama mesela bir kurum değil orası, siz bir mekanı belli bir süre için işgal ettiniz. Dolayısıyla kuruma bağlı olmanın getirdiği bir rahatlık, bir esneklik de var. O yüzden belki melez bir ses çıktı oraya. Evet, ki çok güzel bir araba bence. De çok melez olabiliyor yani. Hani bizimki, ya bilmiyorum, belki sadece benim deneyimimde öyleydi ama galerideki de çok daha rahat bir esneklik. Melez ses çıkarken değil. Sibel'in sergisinden mi? Yok, yok daha önce. Tamam. Yani bir mekanı tüketilmeden hem evet. Hem genel bir framework vardı metinde, hem işte sanatçıların daha önce yaptıkları iş ve şimdiki yaptıkları iş nasıl bir arada işliyor, hem mekanı nasıl bağlıyor, hem birbirine yani nasıl bağlıyor. Yani ama orada sizin de ona melez denir mi? Mekanla ilişkiniz üzerinden de bir şeyler daha eklendi. Yani orada evet. Hani metni yazan insan olarak sen de hani yaratıcı bir şeyin altına imzanı atıyor. Yani yok ben sürece, yani içerikten ziyade sürece daha çok şey yapmak istedim. Yani hani böyle kurum kurumlarda tabii ki bir editörden geçiyor ve orada sesini kaybediyorsun biraz. Ya bir yandan şey beynine biz diyemiyorsun mesela. İşte ya da ben diyemiyorsun. Ya ama ben şeyi de önemsiyorum yani. Şimdi ben şunu söyleyeyim sanatçı olaraktan çok. İşte böyle yazarlara falan bir şeyler atmaya çalışıyorum. Hani belki fragmanlar, belki işte konuşmalar esnasında işte kavramlar falan. Yani onlardan belki geri dönüşler olmasına olanak sağlamaya çalışıyorum. Ayrıca hani işimde yaşadığını hissediyorum ve onların söylemleri, yani beni de başka yere taşıyor. Yani böyle bir ilişki, hani e-mail olsun işte oturup muhabbet etmek. Yani ben de yazıyorum ama daha az yazıp daha az, daha çok hani başkalarına yazdığımı unutuyorum. Ya bilmiyorum ama bu bahsettiğiniz basın bülteni ve zaten belli bir formatı var. Basın bülteninden bahsetmiyorum tabii. Hayır yani bülteni. Evet sen başka aynen. Bir şeyden bahsediyorsun. Ya basın bülteni zaten ya, imkanları yani değilmiş. Bazı şeyler işin çok büyük bir parçası haline gelebiliyor yani. Benim çok hoşuma giden bir süreç mesela sanatçıyla konuşayım ve hani oradan bir şey çıksın ve hani onun sergisine yandaş dursun. Ya basın bülteni diyorsun ama bir de yani onun dışında hiçbir şey olmuyor bazen. Yani bir şok sergi açılıyor ve gidiyor ve onunla ilgili evet. Kayda geçen tek şey basın bülteni oluyor. Yani birisi evet. Ondan bir kelime ekleyip bir şey söylemiyor üzerine. Evet. Ve Sibel'in dediği süreci ben çok önemsiyorum ve bunu Kuvant'taki... Bir de bu serginin bülteni de yani Nazım ve senin birlikte herhalde çıktı. Ya da sadece Nazım yaz bilmiyorum ama bence enfesti. Yani son zamanlarda okuduğum en iyi bültenlerden biriydi. Ben çok keyif aldım. Yani burada şey diyor, düşünürlerimizin ve eleştirmenlerinizin olmasını diliyorum diyor. Ve ben ilk defa bu sergide mesela bir takım diyaloglar kurabildim işim aracılığıyla. Yani bir süredir burada yaşıyor olmayla da ilgili belki. Ama gerçekten konuşabileceğimiz bir, yani bir şekilde benim söylediğime bir şeyler ekleyebilecek. Yani bir kurum burası, galeride Nazım'ın olması, onunla konuşabiliyor olmak bunlar çok önemliydi. Sen de senin o bahsettiğin süreç. Yani hep eleştirmen yok diyoruz ve çok az yazılıyor ama olduğunda onun ne kadar tatmin edici yani bir ilişki oldu ve ne kadar gerekli oldu. Bir şey. Ama hani ben şey değil yani olmuş olmamış desin birisi işte hani böyle bir şey değil tabii ki de eleştiri değil de hani o işin yaşayan bir şey olup hani dünyaya bir şey katmak gibi hani miras gene oluyor ama yani hayır başka birine de bir şey verebiliyor mu ve hani onu da yaratıcı başka bir şey üretmeye teşvik evet. edebiliyor mu? Evet çok güzel. Bu çok güzel bir şey oluşturuyor. Yani evet, ya bir de sadece böyle iş yapılmış ve böyle çıkmışsın oradan sonra başka biri geçmiş onu eleştirmiş falan gibi değil de. Aferin demiş dememiş. De, yani ya da beğenmemiş ya da işte çok kötü bunu falan filan değil de yani böyle hakikaten bir yani eleştirmen yani bence iyisi budur zaten ama hani sanatçıyla oturmuş konuşmuş ve yani böyle karşılıklı böyle bir şey olmuş orada yani işte sen ben işte bir şey diyorum sen başka bir şey diyorsun belki de daha önce düşünmediğin bir şey düşünüyorsun işin aklında benim söylediğim şey hiç katılmıyorsun ben de ay pardon çok saçmaladım falan yani böyle bir daha dinlemek bir şey birlikte düşünebileceğin bir şey belki senin bir sonraki projene yansıyacak bir şey böyle orada fikirler üreten bir şey yani böyle sadece böyle soğuk bir eleştiri ve işte hani bir de eleştirinin tabii çok reklama kayan bir şeyi var. Bir de arada. Şey aslında yani ikincisi sonuçta bir sanatçı ve sanat teknosunu da nesneleştirmek de oluyor. Yani onu böyle bir mesafeye koyup sonra onun etrafına dolanıp onun üzerine bir şey yazabilir misin gibi bir nesne gibi. Evet. Evet. Ama birlikte üretmek ve birlikte düşünmek dediğimiz aslında konuşmanın paylaşımı. Yani o sanatçının yapıtı üzerinden sen de aslında bir şey üretmiş oluyorsun ki eğer böyle bir şey varsa güzel bir şeydir evet. Eleştirinin aslında yani gerçek eleştiri dediğimiz şey belki de böyle bir şey olmalı. Fakat şeyi ayırmak gerekmiyor mu eleştiriyle gazete yazılarını yani çünkü nihayet orada basın bültenini biraz esnetip çekiştirip orada günlük tüketim için sunulan bir şey. Yani eleştiriden kastettiğimiz herhalde çok daha yüksek beklentiler ve çok hakikaten çok zor bir şey oldu. Tabii eleştirinin olmak. Artık yani bizim az önce bahsettiğimiz tarzda bir yazım diyelim ya da eleştirinin zemin bulacağı yani bir mecrası da kalmadı. Yani çünkü artık bu tarz yazılar da çok yani gazetelerde böyle yazılar basılmıyor. Ama dergiler var. Dergilerde işte dergilerde basılıyor ya da dergilerde de artık belli şeylerin promosyonu yapılır hale geliyor filan. Dergilerde de ne kadar var bilmiyorum. Şu olabilir şu yani. Olabilir. Nasıl yüksek. Ama gerçekten şimdi eleştirmen olarak çok zor yani. Bir tane kitap okuyacak, bir tane sergi gezecek. Bir yandan çok yetenekli olacak, bir yandan sezgileri güçlü. Zor yani değil mi şimdi günümüzde? Evet. Ha eskiden Sezer Tansu vardı ve bir tane eleştirmenimiz vardı. Tamam bir de üçgenin üçüncü bir şeyden bahsediyor. Eser, sanatçı ve izleyici üçgeninden. Şimdi seyirciye dair sesleri duyacağız. Bizler nasıl sorularla karşılaştınız? Tüm sanat ortamında. Onun serüveni Türkiye'de kaç kişiyi ilgilendiriyor? Bu işi algılayacak insan olmadığı için bu tüm adamı yitiriyor. Yani yapılmadı vardı değil mi? Zaten birlikte bir şey verdikten sonra ne işe yarıyor? Seyirciyi de estetik algılamayan, yaratıcılığa götürmek istediği. Sanat da toplum istemişse olmaz. Toplumun üç boyutlu duvarlılığı var mı acaba? Bir sorduğudur kendimize. Kültür daima toplum tarafından, kentimiz tarafından yapılmış köylülerin yarattıkları bir kültür yoktur. Çok da var. Şimdi iktidar çok ilginç bir şekilde çoğunluğun elindedir. Halkın elindedir. Azınlık da biziz. Haklıyız biz şimdi artık. O da tartışılacak bir şey. Hani abi? Hangi? Müsaadenizle çok teşekkür ederim mecburiyetten. Evet halk anlamıyor meselesi bu şey. Atatürkçü ve şey elitist hani var ya. Hani şeylerin, AKP'nin elitist dedikleri şu, bu herhalde, bu ses değil mi? Evet, Orhan'daki yapılan bir önceki konuşmada vardı, oranın da çok konuşuldu. Burası gece kondular ve yapsatla birlikte tartışıldı. Ve tabii ki o gece konduların halk kültürü olmadığı, onların bir kültürü olamazdı. Yani böyle bir yaklaşım var ve bu mekanda da çok yankı bulmuş bir şey zaman zaman. Şimdi mesela sanatçının kendini yalnız hissetmesi, toplumdan kopuk hissetmesi, müthiş böyle nihilistik bir duruma sürükler ya, tam tersi oluyordu Türkiye'de. Yani anlaşılmamış olmak, yani o halkın seviyesizliği yüzünden oluyordu. Anlatabildim mi? Neydi? Halbuki dolayısıyla bu temel meselelerden biri de buydu. Plaja indi, işte vatandaş denize giremiyor falan diye böyle başlamıştı. Yani sanatçının pek çok toplumda kendini yalnız hissetmesi çok anlaşılır bir şey de, kendini kopuk hissetmesi. Ama Türkiye'deki algılanma biçimi kendini bir azınlık olarak seçme. Acı çekmeyle alakalı değil mi demek istiyorum. Bak, bu çok önemli. Bugün de böyle mi peki sence? Bugün nasıl? Çünkü yani şimdi mesela sanat sisteminin geliştiğini görüyoruz Türkiye'de. Çok hızlı geçiyor. Sistemin gelişmesi demek sanatın yaptığıyla seyirciyi yakınlaşan sistem o yüzden var ortada. İkisinin arasında var, ikisini birbirine yaklaştırmak ve ikisini birbirine iletmeye çalıştığı için orada. Bu sistem gelişirken mesela sanatçılar bunu nasıl deneyimliyorlar? Daha mı daha bağlanmış hissediyorlar mı? Daha mı içinde hissediyorsunuz? Size gerçekten sistemin size çalıştığını ve sizi halka bir şekilde yakınlaştırdığını hissediyor musunuz? Ama bu tabii şimdi halk falan, sanatın zaten böyle bir hedefi yok ki, hiçbir zaman olmadı. Yani halka ulaşmak, halk tarafından takdir görmek değil. Yani sanatçı çalışırken kafasında belli bir izleyici profili yoktu. Yani öyle bir şey yapmak istersiniz ki gerçekten insanları ruhen etkilemek istersiniz. Ama ucuz ve kolay yolları ve tuzakları önünüze koyarak, dolayısıyla kim o etki alanı içine girecek, kim girmeyecek, yani hangi dönemlerde bu izleyici, bu tür yeteneklere sahip, açıklığa sahip izleyici çoğalıyor, nerede azalıyor? Bunlar önemli tabii ama doğrusu o etki alanını yaratmadan sanatçının böyle nostaljik ve romantik bir şekilde bir kenarda çalışır, kıymetimi ölünce anlarlar. Efsanesi de yok oldu çoktan. Hani herkes birbirine, ben gençken, çocukken işte Van Gogh nasıl işte kıymeti bilinmemiş, şimdi milyon dolara satıyor. Şimdi böyle şeyler de kalmayınca tabii ki sanatçılar yaşarken takdir edilmek isterler. Ama öte yandan hepimiz biliriz ki o üretim süreci çok, hala ona inanırım yani, ne tür iş yaparsan yap yani. Acı dolu bir süreçti yani, nihayet orada eğer samimi değilsen, ki ben anlarım yani, hepiniz anlıyorsunuzdur, samimi ve içten değilsen, çok içsel bir ihtiyaçtan çıkmadıysa o işler ve onun çıkışı da gerçekten içinden çıkar insanı ve bütün bu alışveriş, dünyayla aramızdaki alışverişte şiddet dolu bir şey vardı, hala bunu biliyorum böyle olması gerektiğini. Dolayısıyla biz hepimiz için hayatla ilişkilerimiz çok iyi düzenlememiz gerekir ya, bir yandan bütün o ihtiyaçları çok taze tutmak isteriz, kendimizi ayırırız, soyutlanmamız gerekir. Öte yandan da bütün bunlar paylaşılmazsa hiçbir şey anlam ifade etmez. Bir köşede çalışmışsın kendi kendine, ne olacak? Yani hiçbir zaman mesela köşede çalışıyorsun ve yıllar geçiyor, birdenbire insan işte Henry Darger gibi birini fark ediyorlar ki deha. Yok ki böyle bir şey. Yani. Dolayısıyla o ilişki kurmak istediğin şey bir kitle değil. Yani o çok soyut bir şey. Yani o hakikaten oraya ulaşmak, bunlar böyle çok abstrak ve çok eski moda laflar gibi gözüküyor ama hayır değil. Yani yaptığımız iş bence çok temelinde soyut ve insanlara yalnız görsel değil. Hani diyor ya yüzeyin arkasındaki şey. Bütün buna ulaşmak isteyen sanatçılar, hepimizin derdi aşağı yukarı aynı şey. Dolayısıyla takdir edilmek insanı bozan, değiştiren bir şey değil. Yani ben onu öyle düşünmüyorum. Tabii ki atölyenin kirasını ödeyeceksin ve hak ettiğin malzemeyi alacaksın ve hayatını yepyeni esin kaynaklarına doğru açacaksın. Yani sanatçını yaşarken belli bir kendi yaşam doğrultusunda bir konfora sahip olmasının hiçbir kötü yanı yok. Tam tersi işte sanatçının sefaletinden kar edenler var. Ama o ilişkileri herkes kendine göre kuruyor ki genç sanatçıları bu anlamda da cesur buluyorum ama mesela şunu çok takdir ediyorum genç sanatçılar. Bir araya gelip bir şeyler yapmak konusunda çok iyiler. Ya herkes birbirini çağırıyor, çok tatlı. Mesela ben gençken herkes birbirini feci şekilde kıskanırdı falan. Hele kadınları hiç sevmem. Hele hamile kalmışlarsa, hele çocukları varsa falan. Ama şimdi çok güzel toplanılıyor, sohbet ediliyor, geziliyor, sergiler yapılıyor. Fakat şey yok tabii, yani böyle çok tutkulu ve adanmışlıkla ilgili. Belki ben eski moda olduğum için. Onu çok daha az görüyorum. Yani o nedir, o tutkulu olmak ve adanmışlık? Romantik gelebilir ama böyle hani herkes bir arada kolektif çalışmak çok hoş, bir arada olmak çok hoş. Ama birilerini diğerlerinden ayıran ciddi farklar ve yaklaşım biçimleri olsun ister insan ya. Yani birinin de işte peşine takıldığı şeye hayranlık duymak istersin. Nasıl bu kadar küçücük bir şey için hayatını adıyor diye. Ben onu çok bayılıyorum mesela. Birileri böyle şey. Küçük bir şeyler uğraşıyor hayatta. Yani o yüzden Füsun Onur'a müthiş mesela hayranlığı bu büyük. Füsun Onur'la ilgili az önce işte Nazlı'nın sorusundan sonra sizin söylediğiniz, yani evet yani sonuçta sanat halk için yapılan bir şey değil sonuçta. Füsun Onur'un da tez konusu tam da bu noktada enteresandı. Sanat, bazısı biliyordur, bazı kişiler biliyordur belki, sanat objesinin biraz zor bir şey. Sanat objesinin olası bir dünyada olası kendisi var olmanın bir olanağı olarak kendi yararına kamuya sunulması. Yani böyle bir tez yazmış Füsun Onur. Çok hoş. Evet. Efendim? Tezin başlığı mı? Evet, başlığı bu. Ama zaten şöyle bir sorumuz yok değil mi? Böyle bir soru yok. Eskiden sorulurdu da artık onu bitmiş olduğunu düşünüyorum. Sanat ne için yapılır? Halk için mi? Ya böyle bir şey zaten yok. Yani. Hayır ama şey bir de o var. Bir de o tartışılıyor. Başka bir şey. Sanat sanat için mi? Sanat halk için mi? Eğer figür yapıyorsa halk için, çünkü halk figürü anlıyor. Soyutsa sanat için sanat yapıyor. Ama şey var, ama o soruyu sormadan bile sergi yapıldığı anda, yani iş stüdyodan çıktığı anda zaten gösterilmeye açılıyor ve hani bekleniyor ki bir insanlar görsünler onu. Yani zaten o beklentiyle iş sergilenme aşamasına geliyor ve işte her bir şey yapıyor. Ya benim merakım aslında sormak istediğim oydu. Yani sanatın, sizin sanatçının niyeti değil, yani işi oluşturan niyet halk için mi değil mi değil. Daha sonra işin yapıldıktan sonra, yani stüdyodan, atölyeden çıktıktan sonra sergilenmeye veya herhangi bir kitapta başka bir yerde görülmeye açıldığı zaman sistem orada çünkü devreye giriyor. Orada siz şu anda Türkiye'de gelişmekte ve yerleşmekte olan sistemi nasıl görüyorsunuz ve hani sizin işinizi alıp nereye götürüyor, istediğiniz yere mi götürüyor, yararlanıyor musunuz, iyi bilme, yani bu sistemin içinde nasıl görüyorsunuz kendinizi aslında? Bir de bu konuda ben geçenlerde şöyle bir şey düşünmüştüm, yani işte çoğu zaman, yani belki çok fazla konuşma vesaire artık olduğu için çok fazla kurumlar falan var. Ama yani bu kentte mesela bir 17 milyona yakın insan yaşadığı söyleniyor ya da 12 milyon olsun bilmiyorum. Ve bunların yani genelde de işte konuşmalara sanat profesyonelleri geliyor, sanatçılar ya da yazarlar her neyse. Hani bir parça da yani bunlar işte binde biri de bir şey olsa, yani dışarıdan insanlar da takip etse de bu bir ülkenin kültür yani göstergesi de aynı zamanda. Yani sadece biz birbirimize konuşmasak başka insanlar da buraya katılımcı olsun değil mi? Yani sen de sanırım evet. Bu eksenliği. Ama tam da mesela şey burada geçmem, ben çok şaşırdım mesela Ayşe Erkmen ya da Füsun Onur'un kendi işleriyle ilgili açıklamalarında neredeyse böyle bir eğitici misyon var ve kavramsal sanat, STT aslında onlar yani olmayan bir şeyi getiriyorlar. Çok ilerici ve diğerlerinden çok kopuk, biçimsel değil, düşünsel bir yaklaşım. Ama o eğiticilik gerçekten ya acaba biz de bunu yapıyor muyuz diye düşünmeye başladım sonra. Yani sen olmayan bir şeyi yapıyorsun ve eğitmeye çalışıyorsun. Hep aslında o yaptığın şey içinde o bir eğitici misyon var mı bu? O evet, işte bütün Türk sanat tarihi içinde bu çok önemli bir misyon üstlenmek. Halkı kültüre alıştırmak, Avrupa kültürünü yaymak. İşte o eksistansiyelist görüş. Hani sanatçının kendiyle uğraşması ve toplumdan kopmaya, yalnız kalmaya cesaret edecek tutunamayanlar gibi bir kuşak çok az, o yüzden demek istedim. Yani bunu bir misyon olmaktan çıkaran, hatta böyle bir şeyle tiksinti duyan, Beckett'e sarılan işte falan tipi sanatçı çok az ressam olarak. Daha çok edebiyatçılar öyledir. Çok daha cesurdurlar. Yani ne söylediklerini bilirler. Çok daha serttirler, çok daha şiddetli. Ama seyirci derdi yok. Seyirci işte derdi yok. Yazıyor zaten. Evet. Ne olursa olsun o resim tarihi içinde belli duvarlara asılmak, işte milli kimliği oluşturmak, Batı kültürünü yaygınlaştırmak, bir ayrıcalık edinmek, bir elitist olmak falan gibi şeylerde resim sanatı görsel olduğu için daha kolay araçsallaştırılmıştır. Edebiyat gibi değil tabii. Dolayısıyla burada takdir edilmek insanı yoldan çıkaran bir şey değil bence. Hani bütün bu kurumların işleyiş biçimi de sanatçı dilerse içinde olur, dilemezse dışında olur ama her zaman bir takım mainstream şeyler vardır ve bunun dışında kalmak da zaten yapılan işin biraz gerektirdiği bir şey diye düşünüyorum. Kalmak, girmek, çıkmak, kendi alanlarını yaratmak, kendi yazarını yaratmak, kendi eleştirmenini yaratmak. Bütün bunlarla karşılıklı bir etkileşim içinde olduğumuzu düşünüyorum şu anda geldiğimiz noktada. Bir takım kurumlar varsa o bizler sayesinde, bizim ihtiyacımız nedeniyle kurumlar oluşmaya başladı. Eğer o ihtiyaç sürekli doyulması gereken ve sürekli yeni dinamikler oluşturuyorsa o kurumlar da değişmek ve yeni modeller üretmek durumundalar bence. Ama burada tabii zaaflar da olabilir. İşte ne bileyim ben buna kendimi kaptırıp işte milyoner olup falan ya kendimi, yani onu bilemem tabii demeyin Hurston derler ya hani. Ama şey, başarısı ona balta oldu falan diye. Öyle bir şey olabilir. Misyon, hani eğitim misyon dedi mi? Yani misyon kelimesini atarsak eğer, sanki güncel sanat üretiminde pedagojik taraf var gibi geliyor bana. Yani işte araştırma bazlı işler olsun, işte sosyal angaje işler olsun, bir hani onu misyon olarak edinmek değil de çıktılar aslında bir pedagojik boyut da taşıyor gibi geliyor bana. Yani bunu ben aslında bakarsanız bu Adnan Çoker'in burada şimdi iktidar çok ilginç bir şekilde çoğunluğun elindedir, halkın elindedir, azınlık da biziz derken ben bunu sadece siyasi iktidar gibi ya da hani halk, cahil halk gibi değil de bunu biraz da sanat içindeki bu konumlanmayla ilgili de okudum. Yani hani işte soyut, tuval, işte kendi içinde dönen referanslarla üretilen sanatla bu biraz daha işte sosyal boyutu, eleştirel yönü, işte belki de metinleri, metinselliği zengin olan iş arasındaki bir çoğunluk azınlık gibi bir şeyle işaret ediyor gibi geldi yine 2001 yılında. Bence pedagojiden acaba, yani pedagoji şöyle kullanılır sanatta, yani ortalama bir genel davranış ve ahlaki durumu onaylayan eğitim amaçlı bir şey. Bilgi aktarımı, bilgi üretimi, paylaşımı, aktarımı boyutu olan işler olduğunu şimdi politik açıdan bir güncel sanatın içinde sizin söylediğiniz yani bir akım var ki daha mesajı, yani pedagojiden ben onu anlıyorum. Yani, mesajı olan, yani daha temsili ve mesajı olan bir üretim var ve orada bir şey diğer bir tarafı var ki o daha biraz daha kavramsal, daha böyle şey olmayan, yani mesajın geri çekildiği filan ki yani evet. Bir belki böyle çok yani kabacayken biraz daha şey anlamında, geniş anlamında bahsettim. Evet. Yani bir bilgi aktarımı, paylaşımı hem de bayağı bir araştırma var bütün işlerin altında. Mesela çok iyi bir şey. De, yani izin şu, ben bunu güzel bir şey bu. Hani capture performance gibi neredeyse, yani bize bir aslında Ruhal'le ilgili bir bilgi aktarımına da bir ortam sağladım. Yani acaba şey mi demek istiyorsun, yani amacında değil ama sürecinde bir evet. Araştırma ve bir merak tetikleme ve bir öyle bir şey. Soyut değil. Soyut değil. Soyut değil mi? Eğitmen değil ama mesela yeni olduğunda bir şekilde mesela o da projesi yeni çıktığında o Türkiye'de pratiğe girdiğinde o yeni bir şey ve bunun kabul edilebilir olması için insanların bunu açıklaması ve bunu da ya bir şekilde yeni bir pratik yapmaya başladığında onu açıklaman gerekiyor. gerekiyor ve o da bir misyona dönüşüyor mu, eğitmen gerekiyor mu? Yani bunları sadece ben de kendi kendime düşünüyorum ya da şimdi koleksiyonerlere video satılmaya çalışıyor. Bir yandan da o boyut var, boş verin geçtim seyirci. Şimdi galericiler videonun tanıtıyorlar mı, video konusunda eğitiyor muyuz onun izleyicisini? Yani bir şekilde bu eğitme mi yoksa yeni bir, bunlarla bu yeni pratiklerin girmesi içerikle ilgili olabilir, formla ilgili olabilir. Senin dediğin tam bir eğitim, hani yani bir formasyon kazandırma gibi bir şey. Evet. Hani benim dediğim biraz daha işlerin dediğin gibi süreç içinde üretilen sadece video değil veya nesne değil, bir bilgi. O diyalogdan çıkıyor olması. Ayırt edici yanı zaten aslında soru soruyor olması. Yani şey yapmıyor, yani şöyledir demiyor tarihle ilgili. Yani soru soruyor ve bizi de soru sormaya itiyor. Belki orada yani mesajın olmadığı, yani o yüzden bu mesajı olan ve pedagojik bir şey olarak tanımlamak belki fayda güç. Ama pedagoji her zaman mesaj vermek değildir. Pedagoji aynı zamanda soru sordurmak da olur. Evet evet, yani farklı bir pedagoji. Öğrenme deneyimi yaşanıyor aslında, onu demek istiyorum. Ya da ben kendi açımdan izleyici de olarak çoğu işte böyle bir bu işte bir şey öğreniyorum. Misyon değil de süreci evet. Gereği böyle evet. Yani evet. Süreci bunu gerektiriyor. Evet. Üretim tam süreci, işte akademiye karşı yani akademi dışı bir şey yapılanma yani aslında evet. Belki dersler de keşke böyle yapılsa değil mi falan. Yani. Evet. Belki de şey ilgilidir, sanatı beklentiden de kurtarmakla ilgilidir. Çünkü hani tamam şimdi çok koleksiyoner var ama bir şey bekliyorlar yani. Ve hani o zaman kendimiz tekrardan mı tanımlamak zorunda kalıyoruz? Bizden beklenilen şeyi yapmayacağımıza ya da kendi arzularımızı tekrardan tanımlamak zorunda olduğumuza göre biraz da hani ona göre mi düşünüyoruz? Ya da ben şurada açık geldi. Ben çok katılıyorum sizin söylediğinize. Aslında şeye dikkat etmek gerekiyor. Niye bu kadar artık hani pedagoji kelimesine de katılıyorum. Niye bu kadar pedagojik oldu artık? Yani niye bu kadar hani bir öğretme amaçlı ya da her şeyi oraya yönelmeyi sormak lazım bence. Ya ona da verilecek cevaplar farklı olabilir. Ben biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani sanatın elinde sonunda çünkü hani şey, şimdi o geçmişteki konuşmaları dinlediğimizde temel problem de işte Türkiye'nin eklemleniyor olması ya da Türk sanatının global sanata eklemleniyor olması. Şimdi bunu eklemlemeyi sağlayan ne? Aslında kapitalizmin güçleri belli bir ölçüde. Yani kapitalin globalleşmesi, yani farklı bir süreç falan yürüdüğü yok ortada. Ve elinde sonunda yine bütün bu sanat ürünlerinin ya da sanatın bu kadar dolaşımda olmasının getirdiği sanatın ürünleşme zorunluluğu da var ortada. Yani hani sanattan bir beklenti var. Tamam hani işte residency'ye para veriliyor ya da o işe para veriliyor ya da herhangi bir şekilde o konulanmalar sağlanıyor da sen bize ne veriyorsun sorusunun cevabı bence bu artan düzeydeki pedagoji bir tarafından aslında. Ve hani tuhaf olan da bir yani onun belki sıklığı ya da çokluğu bir tarafından tuhaf. Ama hani kendisi doğası gereği bir olumsuz ya da negatif bir şey olarak da algılamak pek mümkün değil. Yani o şeyden de bakmıyorum hani o kadar sert bir Marksist bir pozisyondan. Çünkü hani şey boyutu da var gerçekten de hani biz buraya gelmeseydik bu sergide de bir pedagojik boyut var bir tarafından ama şeyden haberdar olamayacaktık bu mekanın tarihinden, bu mekanın tarihiyle ilgili yapılan konuşmalardan ama şeyi göz ardı etmek mümkün değil yani hani bunun artık bir ürünleşme zorunluluğu içinde aslında üretildiği bir beklentiye yani arz talebe geliyordu sizin de söylediğiniz yani. Yani bir talepten bahsediyordunuz. Orada yani orada da zaten onunla bağlantılı o bağlantıyı kurup zaten bunu söylemek istedim. Arz yani böyle bir talep var. Arz talep hani piyasa tarafından beklenti, gelen bir şey mi yoksa piyasa herkes kolektör, işte sergiye girmek isteyen bütün o ekonomik sistemin içinde dolaşan ve sanatı talep eden bütün aktörler. Onların beklentileri. Farklı ama biçimlerde. Şimdi pedagojiden bahsederken yani pedagoji bildiğim hani Fransa'da çok kullanılır sanat alanında. O da hani müzelerin verdiği eğitimdir. Pedagoji yani, odur. Yani çocuk eğitimle ilgilidir. Mesaj falan verilmiyor burada. Çünkü bir süreci ortaya koyuyor ve bu sürece katılarak hepimiz kendi hafızası, geçmişi ve deneyimleri açısından bu sürece katılıyoruz. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'deki modern ve çağdaş sanatın geçmişine ekleniyor. Buradan biz bir bilgi öğrenmiyoruz. Bir bilgi değil, bir deneyim öğrenir. Yani deneyim de öğretmen bir şey değildir. Tabii. Yani burada anlaşılmadığımız nokta herhalde şey yani, pedagoji deyince çok klasik bir pedagoji geliyor. Ama öyle kullanırsın. Ama yani pedagoji öyledir. Ama biz lafını etmeyiz özellikle yani. Evet. Literatürle bir şey, terminolojide yok. Pedagoji lafını strike edelim. Eğitim, eğitici mi demek? Hayır, katiyen öyle demek istemiyorum. Yani bu bir alternatif pedagojidir. Nispeten daha yeni bir... Evet. Ben hiç öyle misyonlar üstlenmem yani desen, tam tersi. Yani topluma eğitecek ve de örnek olacak ne varsa. Ama böyle bir şey değil. İşte bunu deniyorum sana. Evet, şov değil böyle. Yani kavramlar şey. O söylediğiniz tanımın üstünü böyle bir çizgi çekiyoruz, şey, o değil. Böyle hal ve tutum ve dil, işte bir takım normlar, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Mesela ben geçenlerde şey okudum, pedagoji kelimesinin kökenini. Pedagog Yunan'da öğrenciyi, yani okula giden öğrenciyi evden alıp okula kadar yürüten kişiymiş. İşte yani ben sana nefret ediyorum. Yani yürümeye kendine enteresan. Yani yürürken sohbet yani var. Yani ben sanatçıya yani böyle roller konuşturmuş. Hayır, hayır, hiç alakası yok. Siz yani bunu sanatçı olduğum için rol ve misyon gibi. Hoca olarak da pedagog olmak istemem mesela. Hayır, yani hani şey değil. Bunu bir aşağılayıcı küçük. Terim olarak söylemiyorum. Hatta o yüzden ben geçip yani etnolojisine döndüm. Burada mesela ben sizin işlerinizden de siz istemeseniz de gittiğimde birçok şey öğreniyorum. Yani bu sizin engel olamayacağınız bir durum ve istemediğiniz bir durum olsa da... Eyvah, yanlış bir şey de öğretiyorum. Yani, yani, yani, şey, şey, yani herkese de aynı şeyi öğrenmezsin. Değil. Bak, yanlış kelimeler bu. Öğrenilmez. Öğrenmek yani değil. Yani orada bir deneyim düzenlesin. Paylaşırsın. O öğrenmek değil. Kavramların hiç izlediğinde sadece deneyim yaşayabilir. Evet, o yüzden biz neden akademiyi sevmiyoruz? Çünkü o klişeler var ya, dilinize yapışıyor. Halbuki biz burada başka bir süreç paylaşılıyor ve bir yerlerinden giriyoruz, çıkıyoruz ve dolayısıyla o dile yapışan şeyler zihne yani yapışan şeyler. Ama sizin söylediğiniz bir yanlışlık var. Sizin söylediğiniz o etimolojik kökeni bana biraz enteresan geldi. Yani öğrenciyi alıp okula yürüte. Yani antik Yunan'da sonuçta yani yürümek, yani agoralarda yürümek, yani felsefe yapmaktır. Evet. Dolayısıyla yani orada yürümenin aksiyonunun kendisi aslında düşünmek, yani o yüzden de bir şey üretmek. Yani o anda olacak şey yürüyüş boyunca yani, önceden planlanmış bir şey değildir. Ne olursa orada paylaşım içinde evet, oluşur. Yani öğrenmek ile beraber düşünmek. Evet. Yani evet. Sen de aslında. Bilmiyorum. Yapınca pedagojik kelimesi demek ki böyle. Ama demek ki Lara'nın söylediği gibi orada şey var, yani demek ki etimolojik kökeninde de sonuçta birlikte üretilen, evet, birlikte düşünülen, evet, bir durum var. Onu şimdi onu keşfediyoruz mesela, sizin söylediğiniz şeyde, evet, onu yani düşünebiliriz. Ama bir öğretmenin olduğu ile ilgili, yani öğretmek bildiğim bir şeyi birbirine vermek, bir başkasına vermek olarak görmek zorundadır. Belki de öğretmenin öğrenmeyi öğretmek lazım. Boy var. Yani öğreniyor olabilirim, sen öğretmiyor olabilirsin ama ben öğreniyor olabilirim. Yani ya onu pedagoji şey diye belki tanımlamamızın sebebi şey, o sunulan bilgi çok özel bir bilgi. Evet. Ve spesifik bir bilgi, yani herkesin vakıf olduğu bir şey değil. Ve onun sunuluyor olmasında en sonunda öğretici bir taraf oluyor yani. Hani çünkü kendi içine kapanmış bir aslında bir taraf. Biraz sanat dediğim zaman biraz öyle bir şeyden de bahsediyoruz yani. Hani kendi dili olan, kendi geleneği olan, bunu üretmiş olan, kısıtlı bir çevrenin bunu bildiği, öyle biraz sanki. Pedagojik dediğimiz zaman pedagojik, ya onun nesnesi ne burada? Sanat. Ya izleyici değil, sen dedin ya hani sanat ve sanatçı ve iş istemeden, önüne geçmeden izleyici bir şekilde ondan eğitilebilir. Ama pedagojiyi sanat için kullandığımız anda onu tersine çeviriyor. Söylediğin tam tersi oluyor aslında. Yani belki başka bir tanım, izleyiciye yönelik başka bir tanım geliştirmek gerekiyor. Pedagojik dediğin anlamda değil de öğrenmeye belki vurgun yapmak lazım o zaman. Yani şimdi ha, evet, yani daha hani orada edilgenlik, izleyiciye edilgenlikten de çıkıyor. Düşünme, sorgulama, merak. Ya da birlikte öğrenme değilim. Yani çünkü sanatçı, yani sizin söylediğiniz gibi orada bir terim yok. Ya mesela sunmak dediniz, yani artık yani böyle bir sergide artık bir şeyin sunulmasını da kullanabiliyorsunuz. kullanmak bir parça şey gibi, yani ondan imtina etmek gerekiyor gibi sanki. Yani aslında bir şey sunulmuyor sadece. Ya ben yani az önce söylediğim gibi, yani burada bir soru sormak gibi bir şey okuyorum ben. Ve birlikte de bu soru sormaya davet ediyor yani. Hani ve birlikte soru soruyor ve düşünüyoruz. Yani bu o, yani dolayısıyla iz burada bir şey gibi, bir böyle bir kürsüden konuşmuyor bu sergide. Hani o kadar kürsü demedim ya. Evet, yani o kadar şey direkt olarak pedagojik dediğimiz zaman olmuyor bu iş. Bunu biraz daha detaylandırmak lazım tabii ama yani hani orada da bir şey var, nasıl diyeyim, bir kanal var. Hem o bağlantının ben bu sanat piyasası denen şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani şey sorusunun cevabı, sen bize karşılığında ne vereceksin sorusunun cevabı. Bütün aktörlerin sana sorduğu, işte ne bileyim hani o sorunun cevabı ne? Aynı soru izleyiciye yani hani, aynı soru izleyiciye de sorulabilir. İzleyici ne verecek? Yani biraz bakışını tarafa çevirip onu edilgenlikten çıkarınca zaten onun da vereceği bir şey var, olacağı bir şey var. Evet, o zaman daha dinamik bir şey haline dönüşüyor tabii zaten. Tabii. Bu tarz sergiler, yani her sergide tabii böyle bir şey yok. Mesela Sibel'in sergisinde de böyle bir şey var. Yani o da yani interaktif bir, yani galeri mekanını bir sunum mekanı değil, bir bir katılım mekanına dönüştürmesi gibi. Yani dolayısıyla ama güncel sanat içindeki tüm sergilerde böyle olmuyor tabii. Yani bir de mesajı çok yoğun olan işler ve yani sergilerde var. O da başka bir şey. Şey arkadaşlar, sertlikli ol. Ben Wittgenstein ve Zişan'ı da çağıracaktım ama talepkar olmak istemiyorum. Onlarla başka zamanda bu teşekkür ediyoruz. Hayır yani bırakabiliriz de bilmiyorum. Yani. Zişan'ı nereden buldun? Zişan burada aslında. Birazdan bizimle olacak. Kendisine de sorabiliriz. Bir kontrol edin. Klima olsun. Yok yani gerçekten gitmek isteyen kişiye de bırakalım. Yok. Da diyebiliriz. Birazdan böyle sanat tarihi kitabı yazmaya başlayacağız hepimiz. Peki Wittgenstein de gelsin mi direkt Zişan? Hadi. İlk önce Zişan gelsin. Önce Zişan gelsin, gidecekler var çünkü. Tamam, o zaman Zişan önce Rabia'nın Zişan'la karşılaşmasını anlatacak bize. Kısaca ki Zişan da yaşam, tavuk da ölüm olarak kafasında yaşadığını, ikisinin de ağırlığıyla beraber bütün ömrünü geçiriyor ama onun hüsnü içinde değil, bilakis tam tersi, öleceksem ölmeden evvel geriye kalıcı bir şeyler bırakmam, kendimden bir iz bırakmam lazım diye düşünen bir kadın, bir üreten bir kadın. Sonraya seni hatırlayacakları bir şeyler olsun diye öyle bir yapısı var. Anadolu Hisar'a geliyoruz ama sohbetinden o kadar hoşlanıyorum ki hatunum, diyorum ki yok ben bu durakta inmeyeceğim, bundan sonraki sizin durağınızda Kanlıca'da inelim. Oradan ya bir vasıtayla dönerim veyahut da olmazsa tekrar bir vapura biner Anadolu Hisarı'na geriye dönerim. Ama sohbetimiz o kadar derinleşiyor ki, o kadar keyifli oluyor ki. Hatun dönüyor bana, diyor ki, aa ben de benim durakta inmeyeyim. Beraber bu vapur yolculuğunu Beykoz'a kadar, son durağa kadar yapalım diyor. Son durağa geliyoruz Anadolu kapağına, çıkıyoruz. Hadi burada gün batıyor, çok güzel. Bütün boğazın ışıkları, renk oyunlarının hepsini görüyoruz. Yani şurada bir oturalım, bir rakı içelim diyoruz. Ve oturuyoruz Hatun'dan, bir rakı içiyoruz. Günün keyfini sürüyoruz, batımını yaşıyoruz. Ondan sonra yine bir vapura biniyoruz. Yine sohbet ederekten ben onu Kanlıca'da indiriyorum. Ve ondan sonra ben de Anadolu Hisar iskelesinde iniyorum. Ama kadının bu yaratma gücü, bu içindeki yarınlara bir şeyler bırakma duygusu beni o kadar etkiliyor ki ondan sonra ben kendi yaşamımda ben ne bırakacağım diye düşünerek gençler akademide öğrenciyken koleji veriyor Dişan Rabia Hanım'a. O anlatıdan dolayı mı okulaş, özellikle okulaş? Başka hiçbir şey yok zaten galerinin Dişan'a dair sahip olduğu. Daha sonra bir şekilde Dişan'ın bütün şeyde de basın bülteninde de okuduğunuz gibi otobiyografisini yazmış bir insan Dişan ve otobiyografi senin hayat anlatına ve tarihe nasıl geçeceğine dair aşırı bir kontrol elde, kontrol elinde tutmaya dair bir şey. Dolayısıyla Dişan'la ilgili neyin paylaşılacağı da çok tehlikeli bir an. Bir yandan arşivlerde biliyorsunuz otorite kuruyoruz bir takım insanların hayatları üzerinde ya da anlatıları üzerinde, tarihe nasıl geçtikleri üzerine. Dolayısıyla Dişan'la ilgili şu ana kadar pek paylaşabildiğimiz şey içerideki kolaj. O da kendi bıraktığı arşivin içinden çıkmış bir şey değil, Rabia Hanım'ın sahip olduğu bir şey. Dolayısıyla onu sergileyebilirim. Ama kendi arşivi nerede? Kendi arşivi şu anda bende duruyor. Ve onu yani otobiyografisini yazdığı gibi hayatı boyunca geriye kalmasına karar verdiği şeyleri de çok iyi belirlemiş. Ayırmış. Hatta otobiyografisi de şeyle bitiyor, vasiyetiyle bitiyor, intihar ederek ölüyor ve kendi karar veriyor hayatının hangi noktada biteceğine. Ve gerçekten hayat üzerine aşırı bir kontrolü praktik etmiş bir insan ve ilginç bir şekilde şey İnci'nin söylediği gibi Türkiye'de Dada, yani bütün bu insanlar gidiyor, hiç bütün Avrupa'daki avantgard akımlarla karşılaşmıyorlar. Dişan çok erken ayrılıyor Türkiye'den ve bir ilginç bir şekilde çok avantgard anların şahidi ve parçası oluyor gittiği yerlerde. Kendisine bir şey sormak isteyen var mı? Kaç yaşında gidiyor? 16 yaşında gidiyor yaklaşık. Berlin'e gidiyor ilk buradan ama şeyde çok çekincelerim var. Yani otobiyografisi farklı dillerde ve bütün hepsi incelenmedi. Dolayısıyla onunla ilgili parça parça bilgi vermek yerime yiyordu. Günde gibi bir şeye dönüşmesini istemiyorum. Koca bir hayatım. Dolayısıyla yavaş. Şunu merak ediyorum. Geri geliyor mu Türkiye'ye ya da gelmeyi düşünüyor mu? Dönem geri dönüyor. Çok fazla seyahat ediyor. Seyyah. Ve çok farklı yerlerde yaşıyor ama Türkiye'ye hep geri dönüyor. Aynı yolları farklı yollardan yapıyor, trenlerle gidiyor, vapurlarla dönüyor. Yani burası hep geldiği bir yer. Ve gittiği yerlerde çok farklı karakterler olarak ve farklı hayatlar yaşıyor farklı anlarda. Dolayısıyla onu da bütünlüklü bir özne olarak görmüyoruz. Birazcık her duruma uyum sağlaması gereken bir kahraman gibi düşünebiliriz. Belki o yüzden hani ulusal sanatımızın içinde herhangi bir izne sağlık şey... Daha önce rastlamamışızdır. Bir de Rumuz var. Çok... O bilmiyorum, birazcık kendi bilinçli seçimi bence. Yani hayatın anlatısını bu kadar kontrol eden bir insanın hayatı boyunca nasıl görünür olduğuna dair de çok kesin seçimler yapmış olması gerekiyor bence. Dolayısıyla bazı durumlarda o seçim, bazı durumlarda çok politik olarak angaje olduğu anlar oluyor. Kendi kimliğiyle var olması ve üretimini görünür kılması zaten onun için cazip olmayabiliyor. Bazen bunu sanatsal bir aktivit olarak farklı isimlerle üretimini ortaya koyuyor. Dolayısıyla o kendisi de istikrarlı bir benlik sergilemediği için zaten çok net ve yani çok ciddi bir dedektif olmak gerekiyordu belki de o zaman onu tarihe sokabilmek için. Sergi haberi geldikten sonra hiç Google'da arayan oldu mu? Zişan diye bir bakan oldu mu? Mesela ben bakmıştım. Ne çıktı? Çok başlamış. Siz hiç bakın, yani hiç gününüz baktınız mı? Ben direkt merak ettim. Google'da baktım mesela. Zişan sanatçı falan diye böyle bir şekilde aradım. Arşiv yaratmak veya o kontrolü kurmak deyince benim aklım başka bir tarafa da kayıyor. Biraz daha belki kurumların tarafına. Mesela güncel sanata kendini adayan müzeler olacak veya bazıları var şimdi. Yani bazılarımız olmadığını da iddia edebilir, bilmiyorum o konuda. Hemşire olmak durumunda değiliz ama şu anda mesela güncel sanatın eleştirmesi, kurumların eleştirildiği bir nokta şu, kendi bilgi iktidarını yaratıyor. Modern sanatta biraz sırt dönüş var. Sadece mesela 70 sonlarından başlayarak ya da 80'lerden başlayarak yeni bir iktidar var. Moderne sırtımızı döndük. Biz zaten şu anda kendimiz bir şeyler yaratıyoruz. Kendi jargonumuz farklı. Bu taraftan üreten kişiler olarak sizin kurumlardan beklentiniz nedir gibi bir soru sorabilirim özellikle sanatçı tarafına. Ya da şey konusu da var bu arada, hani dedin ya Serhat Kirazlar, SZT'ler burada mesela falan benim koleksiyonum geliyor Salta ki o da hani arşivi olan koleksiyonu olmayan bir kurum bir seneyi 3 farklı koleksiyon sergisine ama bütünü olan bir koleksiyon sergisine atıyor. O Van Alpe'den gelene Türkiye'den eklemlemeler yapılıyor. O hakikaten kanalize etmek mi değil mi onu da bilmiyorum. Çünkü kanalize edecek kurum o yetkiyi kendinde görecek veya o kamusallığı kendinde görecek kurum var mı? Ama o bir legitimasyon adımı oluyor. Ondan sonra bu yavaş yavaş oturuyor. Yani şimdi bu işte bu yıl bugünlerde Tate Modern gelip Cengiz Çekil'i alıyor ve eklemliyor koleksiyonuna. Ve zaten bu kurumlarda kendilerini eksik hissediyorlar eğer bu anlatı, onların kanonlarında ve anlatılarında periferilerden, o zaman periferisinden bir takım bunun manifestasyonları olmadığında. Dolayısıyla bu hem buradan çabalarla ve ihtiyaçlarla hem dışarıdan yani 90 sonrası küreselleşmeyle oluşmakta olan bir süreç. Evet yani belki şu anda çok sembolik ama öyle bir şeye doğru gidecek bu diye düşünüyorum. Yani yavaş yavaş kavramsal sanat kitapları yazıldığında nasıl İtalya'dan da işler var, Japonya kavramsalı var. Böyle Türkiye'den işler de onların arasında olacaklar. Yani bu olması gereken bir şey aslında. Evet. Ve o paralelde zaten burada bir şeyler vardı. Onların o büyük sanatçı, kavramsal sanatçıların yanında yer bulamamaların nedeni sadece onların meselesi değil. Dünya öyle değildi çünkü. Yani dünya sadece Batıların ve Amerikalıların kurallarını koydu ve oynadıkları bir oyundu. Dolayısıyla bu izin işini hep ben şöyle değerlendirdim. Öyle bir sahne buldu ki kendine başka sanatta. Bütün Türk modern sanatını ve çağdaş sanatın ruhunu çağırarak ve o kavramları ve o insanları bir stage yaratarak, bir sahne yaratarak tekrar gündeme getirdi. Yani senin tezinde de ilgilendiğin konu bu değil mi? Yani hani Judith Butler'ın dediği gibi habire kimlikler giyiniyoruz ve aslında kendimizi silebilmek için. Dolayısıyla bu bir süreç. Aynı zamanda içinde çok ciddi bir research taşıyor. Fakat bu research'ün öyle yanları var ki asla akademik bir research'le karıştırmamak lazım. Bu araştırma aslında bütün o ruhları tekrar geri çağırmak ve onlara bu sahnede yer vererek onlarla beraber oynamayı gerektiriyor. Yani bu açıdan Zişan'da çok yerinde oturan biri. Yani hani bütün o şeyleri tartıştık. Soyut, somut, figüratif, şu, bu, işte evrensel, lokal, bütün Türkiye'nin modern sanat tarihi böyle zavallı konuları tartışarak geçti. Ama arada çok iyi sanatçılar vardı ve o sanatçılar şimdi tekrar sahneye davet ediliyorlar ve işte Van Abbe'nin orada tabii ki çok kolay fark edebildiniz mi orada Ahmet Öktem'in ya da bir başkasının işinin lokal bir takım farklılıklar yarattığını. Hayır, o bütün içinde zaten kavramsal sanatın çok evrensel bir şey. Dolayısıyla şu anda dünyada tartışılan acaba tüm kimlik farklılıklarını tanıyarak farklı bir evrensellik yaratılabilir mi? O tartışmanın içinde biz de varız. Yani bir Avrupalı sanatçı ne kadar varsa biz de varız. Ve bu yöntem, yani ben bayılıyorum böyle bir şeye mesela. Hem bir sürü şey katabiliyoruz varlığımızla. Yani burada yer edinebiliyoruz. Hafızamızla ve deneyimlerimizle. Bir yandan da bir şeyler açığa çıkıyor. Ve sonuçta da ortaya çıkan çok dinamik, çok hareketli bir şey oluyor. Yapıt oluyor sonuçta. Yani o gün burada durmuyordu, o şurada durmuyordu, bu burada duruyordu. Zaten böyle bir şey tarihle hesaplaşmak. Yani dolmuş ve belli kendi içinde kontekstleri dolmuş, paketlenmiş bir şey değil. Yani bu sayfaları hep açmak zorundaydı zaten. Yani ben bunu kendi kendime hikaye gibi herkese anlatıyordum ama yani bunlar gerçekti. Bunlar yaşandı ve şimdi de hortladılar yani. Ve şimdi nasıl elimize, yüzümüze, davranışımıza, konuştuğumuz dile bulaşıyor. Asıl o önemli. Bundan mesela hala kaçınamadığımızı fark ediyorum. Bulaşmak çok çok güzel bir kelime. Bence sanatçı olarak biz senin yaptığın, gösterdiğin gayret asıl karmaşıklaştırabilen ve bulanması biraz da o bulamaç haline getirebilen bir şey. Çünkü oradan çok daha farklı noktalara açılma gibi bir opsiyon var. Ama benim en azından kişisel olarak yorumum, bizim müze olarak ya da bazı insanların müze olarak adettiği bazı kurumlar var İstanbul'da ve bunlar sanki belli bir sanat tarihi var, daha önce görünür değildi. Şimdi bakın, onun üzerine Salt'tan bahsetmiyorum, benim için daha İstanbul modern mesela. Onların küratöryel anlayış olarak bakarsak, bakın şimdi görünür kıldık. Yani sanki bir sanat tarihi vardı, şimdi eklemleniyor gibi. Yani eklemlemek mi yoksa karmaşıklaştırmak ve dediğiniz gibi o biraz daha bulanık haline getirmek ve şu anda yüzümüze nasıl buluyoruz bunu sormak mı? O yüzden sanatçı tarafından gelen gayretlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kurumlar biraz daha geriden geliyor. Evet, objektif ilişki kurmak çok önemli. Yani benim için de bu süreç oydu. Yani evet, şu anda yazılıyor. Bütün bu tarih 2000'den beri yazılıyor. Çağdaş sanatı 90'dan başlatılıyor. Şimdi yavaş yavaş 60'lara kadar gitti ama gerçekten bunu birileri şu anda yazıyor. Ve bunun nasıl yazıldığında bizim bunlarla bu tarihle kurduğumuz öznel ilişkinin bir yeri olması gerekiyor. Yani birileri karar veriyor buna şu anda zaten ve biz bunun farkındayız ve onda bizim de bir rolümüz olmalı. Bunu çok subjektif yerlerden yapabilmeliyiz. Geçmişte mesela yani sanat tarihine baktığımız zaman mesela işte genelde ya edebiyatçılar ya da sanatçıların kendisi aslında mesela Nurullah Berk gibi, işte Bedir Rahmi Eyüpoğlu gibi falan çok az sanat eleştirmeni var ve onlar sanat yazıları yazıyorlar falan ve kitapları da onlar yazıyorlar. Bir tek Sezer Tansu diye bir figür var, onun dışında hemen böyle. Yani bugün de enteresan biçimde hani senin bir sanatçı olarak aslında sanat tarihi yani üzerine hani şu, bu bir belki yazım, hani tırnak içinde belki yazım aslında bu da, bu soruları sormakta ve bu serginin potansiyel olarak kendisi. O da bir, yani senin bir sanatçı olarak bunu yapmış olman da yine o anlamda anlamlı. Yani öyle enteresan bir şey geldi aklıma, geçmiş. İnci'nin söylediği şey var, yani içsiz safsızlık var. Gerçekten hiç kimse kendinden önceki bir şeye referans veremiyor. Ben buraya girdiğimde, yani o kadar spesifik bir mekan burası ve gerçekten benim takdir ettiğim 2005 sonrası ancak kitaplarda görünür olmaya başlayan bir takım sanatçılar buraya tepki vermişler ve onların tepkileriyle yüzleşmek zorundayım ben burayı ele alırken. Yani aslında bu durumun onlarla beni çok çok çok yakın bir ilişkiye koymuş olmasıyla da ilişkisi var birazcık bu şeyin. Yani biz ilk defa bizden önceki birileriyle ilişki kurabiliyor muyuz? Yani bir yandan da yaşayan tarih var. Yani İnci Türkiye'ye döndüğümden beri bir şekilde benim hayatımda. Yani gerçekten böyle bir devam. Yani işi tabii tartışmadığımız başka bir boyutu var. Kadın sanatçılar, kadın olma durumu. O ayrı bir konu. Yani o bin saat tartışılacak bir şey bu modern sanatın sürekli içinde ama senin yaptığın burada tarihle falan hesaplaşmak değil. Gerçekten onları çağırdın ve bir sahne verdin ve onlar konuştular ve bir anda biz şu anda yaşadığımız bütün bu ortam içinde hakikaten çok ciddi referanslar kaptık burada, değil mi? Yani sonunda şu anda olup biten o müzelerin, hani herkes bir anda kendine bir modern sanat tarifi yarattı. Ama ilginç bir şekilde senin jenerasyonunda daha çok konuştu. İşten sonra biz çok fazla senin jenerasyonuna insan gelip benimle konuşmak istedi, konuştuk ve onlara konuştu iş daha fazla. Benim jenerasyonum senin jenerasyonuna konuştuğu kadar konuştum bilmiyorum ve o çok önemliydi. Ondan çok şey öğrendi bir anlamda bugünkü bu toplantı bu şekilde oldu. Yani benim jenerasyonumla ne konuştu bilmiyorum ama senin jenerasyonun senin dediğin şekilde konuştu aslında. Senin jenerasyonun burada aslında. İkimiz varız. Yani benim jenerasyonum değilsiniz tabii, size epey yaş farkı var ama sonunda benim jenerasyonum, ben de sanatçıyken müthiş bir yalnızlık vardı. Yani tuhaf bir haset vardı ve dolayısıyla kuşaklar arasındaki ilişki korkunç kopuktu. Ve hoca öğrenci ilişkisinin ötesinde bu insan ilişkilerinde de böyle dinamik bir şey yakalamak çok zordu. Halbuki şimdi dediğin gibi hepimiz benzeri sahnelerde yer alarak cebimizde ne var paylaşabiliyoruz. Çünkü konuşulan şeyler hakikaten o kadar soyut, o kadar karmaşık şeyler ki, yani edebiyattan nasıl zevk alıyorsak bunu konuşmaktan da zevk almamız lazım. Yani böyle spesifik belli kalıplar içine girmek istemiyorsak bunu hep böyle konuşmak ve tartışmak ve oynamak ve belli stage'ler yaratmak hakikaten sanat tarihi yazılımına da zaten sanatçıları bir açılım getirecek. Sanat tarihçileri tarafından gelmeyecek bu, imkansız. Bin yıldır şu Türkiye'de kaç tane sanat tarihi fakültesi var? 1 milyon tane tez yaptılar. Hayır, sanatçılar bunu tartışıyor ve hep de öyle olmuştur. Sanat tarihine, tiyatro dahil şu anda ne kadar disiplin varsa bizim alanımızdan hep o cesur açılımlar, kapılar açılmıştır. küratörlük değişmiştir, küratörlük studies değişmiştir. Hep sanatçılar değişti. Yani sanatçıların talepleri ve ortaya koydukları şey kavramları ve kurumları değiştirmiştir. Dolayısıyla hep kendi pozisyonumuzu doğru yerde doğru konuşuldu ve doğru yerde iş gösterildiği zaman böyle bir gücümüz olduğunu düşünüyorum ve fark ediyorum bunu. Eğitimi ve akademileri de dışlamamak lazım. Yani bir şeyin içine girersin ve orayı değiştirirsin. Dolayısıyla hep bu staging acayip hoşuma gidiyor. Yani bugünlerde bu konuya çok kafamı takmış olabilirim ama yani sanat da çünkü bir çeşit knowledge production. Ama bu hep de sanatın ezberlenmiş olan kavramlardan bir memnuniyetsizliği var, bir geçimsizliği var. O yüzden diyorum ki hani nasıl Deleuze cümlelerine yarım bırakıyor, nasıl hiçbir zaman bir üslup sahibi olmak istemiyor. Tıpkı onun gibi sanatçı konuşabilir. Röportaj yaptığı zaman gerçekten bir şey söyleyebilir. Çünkü ciddiye alıp okuyorum mesela. Ciddiye alıyorum ve okuyorum. Yani o sanat tarihi de işte bir ortada memnun kalmadığımız basın, klişelerini de basında yer alansa, onu da o değiştirecektir. Dolayısıyla insan kendi gücünü küçümsememeli. Yani madem böyle düşünüyorsun, evet yani ben böyle konuşuyorum, böyle söylüyorum, ben bunu yapmıyorum, şunu yapıyorum deme cesaretini de göstermek gerekiyor. Ama öğretmek değil, koymak, ortaya koymak ve bunları davet et. Ya o açıdan çok, gerçekten çok beğendim ve bunun çok iyi bir teze doğru gideceğini de düşünüyorum. Şimdi ben yine geldim oraya da. Hayır, gerçekten ama şu bilmediğiniz bir şey var. Çok okur ve doğru şeyler okur. Yani felsefeyi okuyup buraya bildirmedi mesela. Sadece dinlemiyor, okuyor. Ama kendini böyle şiddetli bir şekilde eleştirmeseydin bu çıkabilir miydi? Değil mi? Yani arıyorsun ve kafanı vuruyorsun duvara, yere düşüyorsun, ağlıyorsun, burnunu çekiyorsun. Ben çok mutlu oldum. Yani çok beğendim.